NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er is een grote pinstoring aan de gang die sinds 6 uur problemen veroorzaakt met betalingen. Ruim 1/3 van de betalingen lukt niet, zegt de Club van Banken, de Betaalvereniging Nederland. Mensen kunnen wel geld opnemen bij geldautomaten. De betaalvereniging spreekt over een grote storing. Het Jerusalem Quartet treedt zaterdag toch op in het Concertgebouw in Amsterdam. Dinsdag besloot het Concertgebouw om 2 concerten van het Israëlische strijkkwartet te schrappen. Met onder meer aangescherpte veiligheidsmaatregelen en een andere begintijd kan het concert zaterdag toch doorgaan. De rechtbank heeft een eerste verdachte veroordeeld voor geweld tijdens protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk, voor het slaan met een paraplu naar de ME. Een 2e verdachte werd vrijgesproken. De zaak tegen 1/3 verdachte werd uitgesteld. En het werk van de bagageafhandelaars op Schiphol is nog steeds te zwaar. De arbeidsinspectie heeft 4 van de 6 bagagebedrijven op de luchthaven op de vingers getikt. Ze kunnen een boete krijgen als ze geen verbetering laten zien. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. De voorselectie van Oranje is bekend. En dus ook de eerste afvallers voor het EK. Zometeen alles daarover natuurlijk. Naar het stadion gaan trouwens voor een voetbalwedstrijd wordt duurder. De coalitie verhoogt het btw-tarief. En wij vroegen ons af wat de gevolgen nou zijn. En sluwe oplichters verdienen veel geld aan het vervalsen van wijnen. Wijnkenner Ilja Gort schreef er een roman over en hij komt langs. Nadia Kolen stopt als speelster van PSV. 12 jaar lang speelde ze daar. Zij vertelt zo meteen over hoe ze het vrouwenvoetbal heeft zien veranderen. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Goed, eerst naar de voorselectie van het Nederlands elftal. Want Ronald Koeman, de bondscoach, heeft die bekendgemaakt. Het gaat natuurlijk om het EK voetbal in Duitsland. Begint over een maand. Arno van Meulen aan de lijn. Dag Arno, goedenavond. Robert. 30 spelers op de lijst. Staat iedereen erop die jij ook erop zou hebben gezet? Moet ik even snel nadenken. Staat iedereen erop die ik er ook op gezet heb? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Een beetje omslachtige wel. Manier of om te vragen zijn de verrassingen. Ja, ja, ik vind het wel een verrassing bij. Ik had ook een lijst gemaakt, moet ik je eerlijk zeggen. Dat is ook niet zo gek. Dat is een makkelijk uitgangspunt ook voor zo'n gesprek. Mm. Ik had Ryan Gravenberch daar niet bij staan. Hij is wel geselecteerd bij de 30. Hè. Dan moeten er dus nog 4 afvallen. Dat vind ik eigenlijk wel een verrassing. Gravenberch, die natuurlijk bij Liverpool geen echte basisspeler is dit seizoen. 12 keer wel in de basis gespeeld. 13 keer invaller. Maar die was voor mij wel een beetje buiten beeld. Dat zou ik wel een verrassing kunnen noemen. Mis je spelers die je echt 100% verwacht had in de selectie die er niet bij zitten? Eigenlijk niet. De spelers die er niet bij zijn, waarvan je kan denken waarom niet, dan heeft het vaak te maken met fitheid. Mats Wiever is er niet bij. Nee, is geblesseerd. Ze hebben nooit precies kunnen vertellen wat er aan de hand is, maar wel dat het seizoen ook afgelopen zou zijn. Ja. Nou, dat blijkt dus wel, want hij zit ook niet in deze selectie. Jurriën Timber, de verdediger Timber, die er niet bij is, die natuurlijk te laat terugkomt van een zware blessure. Noah Lang is er niet bij, is het hele jaar niet fit geweest. En ook Joshua Zirkzee is er niet bij. Die was onlangs even geblesseerd. Maar van hem zou je ook kunnen zeggen dat hij gewoon voor Koeman, ja, dat het eigenlijk nog te vroeg komt. Koeman die toch natuurlijk wel heel erg op spelers selecteert die hij eigenlijk heel goed kent en waar hij de afgelopen jaren in 2 porties als bondscoach ook meegewerkt heeft. Dus hij gaat niet experimenteren in deze fase vlak voor dat EK. Ik vroeg me af, de Roon, die zit er wel bij. Maar goed, wij hadden van de week hier ook op deze zender met name ook voor hem de Italiaanse bekerfinale. En daar viel hij geblesseerd uit. Weet je al iets meer over die blessure? Nee, alleen dat Casperini, zijn bondscoach, zijn coach, wel zei, hij gaat de finale niet halen, maar het EK zie ik eigenlijk nog wel zitten. Dat vond ik best wel een snelle, opmerkelijke conclusie na afloop. Dus blijkbaar had hij toch een indicatie dat het dus niet zo ernstig zou zijn dat hij geen EK zou halen, maar wel te geblesseerd om bij spreken de komende 2 weken te kunnen voetballen. Dus ja, het zal een vervelende blessure zijn, maar gelukkig voor hem niet ernstig genoeg om niet naar het EK te gaan. Althans, Koeman zal het sowieso even willen aankijken, want hij vindt hem heel belangrijk in de groep ook van het Nederlands elftal. En bovendien, het zijn er inderdaad 30. En we hebben natuurlijk nog tijd de komende weken om nog spelers te vervangen als ze geblesseerd blijken te zijn. Ja, jij zei ook, Koeman die kiest namen die jij kent en die ook succesvol voor hem zijn geweest. Moeten we bijvoorbeeld de selectie van Jorginho Wijnaldum ook in dat licht zien? Ja, zeker. Hè. De eerste periode Koeman was er combinatie Depay-Wijnaldum natuurlijk ontzettend belangrijk voor Koeman. Wijnaldum natuurlijk daarna om allerlei redenen uit beeld geraakt. Teruggekeerd in de oefenwedstrijden onlangs. Maakte geen verpletterende indruk, maar maakte wel een doelpunt. Ja, dat is zo'n speler waarvan je van tevoren dacht, zit hij er nou net bij of valt hij net af? Nou ja, de selectie is opgerekt, hè. Koeman is de bondscoach geweest die tegen de UEFA heeft gezegd, ik wil graag met meer spelers naar dat toernooi toe. Hij heeft zijn zin gekregen. Nederland mag er maximaal 26 meenemen. Dit zijn er nu 30. Ja, dat zal toch net de marge zijn waar ook denk ik wel Wijnaldum van profiteert. Maar hij is ook nog niet zeker. Er moeten 4 spelers dus weg. Ja. Even voor de duidelijkheid. Er zitten maar 7 aanvallers in de selectie. Dat is best eigenlijk heel weinig. Die zullen vrij zeker zijn van hun plek. Want ja, je gaat niet met nog minder naar het EK toe. Maar het bulkt eigenlijk wel van de middenvelders. Dus daar zou je er hier en daar nog wel één kunnen schrappen. En dat zou natuurlijk ook wel Wijnaldum kunnen zijn. Want welke 4 spelers, nou, misschien zijn er net iets meer, zitten nog op de wip om af te vallen? Nou ja, hij heeft veel centrale verdedigers geselecteerd. Dat weten we, daar zijn we ook wel heel goed in. Het zijn wel eigenlijk allemaal gevestigde namen. Mickey van der Ven zit erbij, maar die doet het natuurlijk wel heel goed in Engeland. Bij Tottenham Hotspur is wel een van de mensen die natuurlijk het minst ervaren is. Dus die zal toch ook wel een beetje om zich heen kijken van zit ik erbij. Wijnaldum, Quinten Timber van Feyenoord. Lijkt me ook nog geen zekerheid in deze selectie. En het is de vraag of hij 3 of 4 keepers gaat selecteren. Je moet er 3 meenemen. Hij kan het ook bij 3 laten. Dat zou betekenen dat Nick Olij afvalt. Een van de 4 doelmannen die er nu wel bij zit. Dus en Gravenberch, ja, weet je, als je zo gecharmeerd bent van Gravenberch, blijkbaar is Koeman dat dan toch, dan lijkt het me dat je hem ook wil meenemen. Anders had je hem nu ook niet bij die 26 namen hoeven halen. Ja, je zegt dat hij veel middenvelders, maar hij heeft nog meer verdedigers. Ja, verdedigers en middenvelders. Maar dan moet je ook realiseren dat we natuurlijk met 5 verdegers kunnen gaan spelen. Met 3 centrale verdedigers, hè, met de beroemde wingbacks. Dus dat maakt het een beetje anders. Maar je hebt gelijk, er zitten veel verdedigers en veel middenvelders bij. En weinig aanvallers. Dat betekent dat jongens als Calvin Stengs, die naam hebben we nog niet genoemd, misschien toch gedacht zal hebben met zijn 3 doelpunten tegen Gibraltar van ja, ik heb wel iets wat niet in die selectie zit. Ik ben creatief, ik kan een goal maken, ik kan op de 10 positie spelen, ik kan aan de zijkant spelen. Dus als je toch nog een verrassingje erbij mag zetten, maar dat is dan misschien wel mijn verrassing, denk ik toch van nou, Stengs had er wel bij die 30 bij kunnen zitten. Ja. Goed, wij hoeven die keuzes gelukkig niet te maken. Nou, jammer eigenlijk, toch? Ja. Nou ja, ik vind het moeilijke keuzes, hoor. Ik zou het niet weten, maar goed, daarom ben ik het ook niet. Hey, nee, dankjewel, we zijn bijgepraat. Het EK begint overigens voor Oranje op 16 juni... met een groepswedstrijd tegen Polen. Precies, over een maand dus. Dank Arno Vermeulen. Gaan we het hebben over het regeerakkoord dat de PVV, VVD, NSC en BBB vanochtend presenteerden. In de financiële bijsluiter van het akkoord staat iets opmerkelijks. Want in 2026 gaan de btw-tarieven op culturele goederen en diensten omhoog van 9% naar 21%. Theaters en festivals die klagen er vandaag al over. Maar de hogere btw gaat ook deels gelden voor sport. We hebben contact met Willem de Boer, sporteconoom bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Meneer de Boer, goedenavond. Goedenavond. Klopt het dan ook dat de kaartjes voor voetbalwedstrijden duurder gaan worden door deze maatregel? Daar lijkt het wel op, ja, inderdaad. Dat is niet heel erg expliciet geworden, maar dit valt onder dezelfde regeling waar ook sportevenementen en ook wedstrijden in betaalvoetbal bijvoorbeeld onder vallen. Ja. En wat gaat een seizoenskaarthouder van bijvoorbeeld Feyenoord of PSV er dan van merken? Nou ja, goed, het gaat dus 12% verhoogd worden van 9 naar 21%. Nou ja, als je een seizoenkaart hebt en meestal ligt dat rond de €200, €300 misschien van een wat grotere club. Ja, dan gaat dat toch om enkele tientjes per jaar. Ja, best significant. En kan dat ook gevolgen hebben voor die betaald voetbalclubs? Zeker, want dat is geld wat ze moeten die btw-verhoging. Ja, je kan ervan zeggen, nou, we gaan dat op een andere manier oplossen. Maar bijna alle clubs zullen ervoor kiezen om die volledig door te rekenen. Dat betekent dat de prijs omhoog gaat. En prijs omhoog betekent dat er minder belangstelling voor zal zijn. Daar was wel een kanttekening bij te geven, want we weten eigenlijk wel dat voor veel clubs zal dat niet direct betekenen dat 12% prijsverhoging direct leidt tot 12% minder verkoop. Mm-hmm. Maar ja, je kan wel zeggen dat een deel van de belangstellenden zal afhaken vanwege de prijs. En geldt dit ook voor amateurclubs trouwens? Daar is ook niks over bekend. Maar in principe geldt die regeling ook voor amateurclubs. Al is daar wel een uitzondering voor. Zij kunnen tot €50.000 aan dergelijke inkomsten kunnen ze eigenlijk tegen een nultarief, dus btw vrij in de boeken zetten. Dus ja, voor clubs die meer dan €50.000 omzetten aan dergelijke inkomsten, zeg maar, ja, die zouden wel in potentie een probleem kunnen hebben. Ja, maar dat zijn natuurlijk weinig clubs. Ik zit net even snel te rekenen. Als je 20 thuiswedstrijden hebt, nou, reken maar uit wat een kaartje dan zou moeten kosten. Dan kom je daar niet overheen, denk ik. Nee, dat zal denk ik niet om heel veel clubs gaan. Maar misschien in het hogere segment, zeg maar, tweede, derde divisie, zou dat misschien wel een probleem kunnen zijn. Maar hoe groot die groep met clubs is die daar mee te maken zou kunnen hebben, ja, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Nee. Ja. Weten we eigenlijk ook of er een btw-verhoging aan gaat komen voor de sporter zelf? Bijvoorbeeld als je gewoon wil sporten bij je lokale sportvereniging? Die angst was er natuurlijk even. En die is natuurlijk ook heel groot. Want dat zou natuurlijk heel veel maatschappelijke betekenis hebben. Maar daarover staat niks in het regeerakkoord. Dus ik ga ervan uit dat die gewoon op 9% blijft. Ja, wat is er een relatie, of een stevige relatie, omdat die er ergens is, dat kan ik me wel voorstellen, maar tussen prijsverhogingen van bijvoorbeeld contributies en de deelname aan sport? De prijs is op zich wel een factor van belang voor sportdeelname. Uh-huh. Hoe groot dat is, daar weten we eigenlijk niet zoveel van. Toevallig genoeg ben ik heb ik zelf met andere onderzoekers net een voorstel daarvoor ingediend om daar wat meer onderzoek naar te gaan doen. Maar in Nederland weten we daar niet heel veel over. Het is best wel lastig, omdat we hebben het wel eens gevraagd aan mensen. Van, goh, stel dat de prijzen van uw vereniging met 10% omhoog gaan, blijft u dan nog lid? Eigenlijk zegt dan best wel een groot deel van, nou, dan haak ik af. Maar we hebben ook wel gekeken naar het werkelijke effect van prijsverhogingen. En daar zien we eigenlijk helemaal geen relatie. Oh. Dus de waarheid zal ergens in het midden liggen. Mensen hebben misschien wel de intentie om te stoppen. Maar bij een relatief kleine prijsverhoging zien we eigenlijk geen duidelijke effecten. Maar geldt het dan alleen voor stoppen? Dus voor mensen die al lid zijn van een vereniging? Of weten we bijvoorbeeld ook of er dan minder nieuwe mensen beginnen met sporten? Nou, dat is eigenlijk de vraag. En dat hebben wij nooit onderzocht. En je kan je wel voorstellen dat in Nederland, hè, is de prijs niet de grootste obstakel voor mensen om te gaan sporten. Hè. Bijvoorbeeld geen zin of geen tijd of überhaupt niet geïnteresseerd of het niet kunnen. Dat zijn belangrijke factoren. Maar natuurlijk voor een deel van de samenleving is die prijs wel degelijk een belangrijke factor, waardoor je niet kunt gaan sporten. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk wel zorgwekkend dat mogelijk aan de hand zou zijn. Maar het is wel interessant, want het kabinet dat er nu aan gaat komen, of in ieder geval de Tweede Kamerfracties, die zeggen we gaan ook sport nog meer gebruiken om preventie te doen in de gezondheid. Maar dan is dus niet per se altijd een goede maatregel om de kosten van sporten maar omlaag te brengen. Want we weten helemaal niet of dat wel effect heeft. Het is in elk geval een drempel, en misschien niet de belangrijkste drempel, maar sport betaalbaar maken voor bepaalde groepen, het zou zeker wel kunnen helpen. Ja. De laatste jaren zien we een enorme stijging aan de belangstelling voor bijvoorbeeld een bijdrage van het jeugdsportfonds om te kunnen sporten. Dus daar wordt eigenlijk best wel gretig gebruik van gemaakt. Er is tegenwoordig ook volwassenenfonds voor sport en bewegen. Dus om een financieel steuntje te krijgen om te kunnen sporten... wordt door heel veel mensen als erg waardevol en noodzakelijk gezien. Goed, dank dat u hier wat uitleg over wilde geven... over dus die aangekondigde btw-verhogingen. Al duurt het nog wel tot 2026 voordat die worden ingevoerd. Willem de Boer was dat, sporteconoom aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Wielrenner Fabio Jacobsen is vandaag niet opgestapt voor de 12e etappe in de Giro. De sprinter die dit seizoen overstapte van Soudal Quickstep naar DSM Firmenich PostNL heeft te veel last van de verwondingen die hij gisteren bij zijn val in de sprint opliep. Onze verslaggever Steven Dalebout die belde even met Jacobsen en vroeg hem naar zijn kwetsuren. Ja, geschaafd en gekneusd. Maar met name mijn borstspier en mijn... Een of twee ribben die aansluiting hebben op mijn borstbeen, die zijn goed geraakt. De foto's was niet geen breuk te zien, maar ja, ik twijfel zelf dat er niet een klein scheurtje in zit. Want het doet wel veel te veel zeer om alleen een kneuzing te zijn. Was de keuze wat dat betreft dan ook, of had je eigenlijk geen keuze? Je kon gewoon niet meer verder vanwege de pijn ook? Nee, ik kan links niet... Ik kan mijn stuur beter houden, maar ik kan er niet aan trekken of niet aan van de linkerarm eigenlijk niet gebruiken. Hoe groot is de teleurstelling? Ja, wel groot natuurlijk, want ik kwam hier voor om mee te sprinten voor een ritzege. En daar ben ik eigenlijk niet eens in de buurt geweest van echt meesprinten. Dus het vertrek wel balend. Ja, dat kan me voorstellen. En gisteren was dan juist misschien het moment dat je... voor het eerst wel enigszins kon gaan meesprinten. En dan gaat het op dat moment juist fout. Ja, een van de etappen was ook gunstig. Er werd wel een strak tempo gereden, maar ik kon er goed bij blijven. En het gevoel werd eigenlijk elke dag beter. De benen draaiden makkelijker en makkelijker. En ik zat niet in de allerbeste positie, maar ook niet in een kansloze positie. En uiteindelijk komt er nog een keer ruimte en ik had graag een keer mijn sprint gelanceerd. En dan zie je wel waar het eindigt. Ja nu kan er denk ik niks aan doen. Ik word gewoon van de fiets gekegeld door Michels van Wanty. Ja, daar was niet veel aan te ontwijken. En als je naar die eerdere sprintetappes kijkt... je had ook al wel eerder aangegeven dat dat het sprinten heel goed gaat... alleen niet per se na een lange koers. Hè. Is dat het gevoel wat je nu nog steeds hebt? Het is iets minder, maar het is nog niet... ik denk dat die balans er nog niet helemaal is. Kijk, wielrennen is van A naar B en dan sprinten. En... In training kan je heel veel sprinten en dan ben je fris, maar dan ben je nog niet van A naar B. En tegenwoordig in de koers wordt er harder gereden. We hebben gezien in het begin van de Giro dat de berg op door teams bewust doorgetrokken wordt. Dus als sprinter moet je ook redelijk een heuveltje over kunnen. En daar ontbrak het gewoon bij mij aan deze Giro. En dan komt dat je duur te staan in de finales. Ja, was je te zwaar dan? Iets zwaarder dan ideaal is. En ik kon ook iets minder hard trappen op die langere inspanningen dan zou moeten kunnen. Dus dan is de balans beide kanten net de verkeerde kant op. Dan ben ik net te weinig wielrenner en net te veel sprinter en net wat te zwaar en kan ik net niet hard genoeg trappen op die 5 tot 10 minuten. En dan los je altijd als eerst. Het is natuurlijk een kwestie van afstellen, hè? Zo'n training voor iedereen. Je komt ook nieuw bij de ploeg en dan wordt de vergelijking ook met Marcel Kittel gemaakt. Inderdaad, heb je te veel getraind zoals hij deed bij deze ploeg? Oh, dat zou je aan de ploeg moeten vragen. Ik weet wel dat het overduidelijk is dat dit voor mij niet de ideale aanpak is. Ik heb het in het voorjaar geprobeerd tot en met nu. En het is niet dat ik mega slecht ben, maar het is niet top. En ik denk dat we terug moeten kijken naar wat ik de afgelopen 6 jaar gedaan heb. En dat was toch in deels klassiek georiënteerde ploeg. En trainen is natuurlijk iets persoonlijks. Ieder mens is anders. En daar moeten we gewoon goed naar kijken. En daar wordt achter de schermen gewoon goed over gepraat. En je moet ook niet... ik heb ook geen wrok of frustratie richting de ploeg. Want je moet ook wel eens wat proberen. En we hebben dit geprobeerd. En pakt niet helemaal goed uit. En dat kan gebeuren. Fabio Jacobsen, hoe zit het dan met de Tour, hoor ik u denken? 29 juni de start, dan hoopt hij weer op niveau te zijn. De etappe in de Giro werd overigens vandaag gewonnen door Julian Alaphilippe. Voor de Fransman was het zijn eerste ritzege in de Giro. En daarmee heeft hij een trilogie voltooid. Etappe-overwinningen in alle drie de grote rondes. Piep, piep, piep, piep, piep. Beep, go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many are reflected in the lake. Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. My heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. Simone White and the Beep Beep Song. Het Israëlische Jerusalem Quartet mag komende zaterdag toch optreden in het Concertgebouw in Amsterdam. Afgelopen dinsdag lasten het Concertgebouw de concerten die gisteren en zaterdag gepland stonden nog af, omdat er pro-Palestijnse demonstraties werden verwacht. En daarom belden we dinsdagavond met een verdrietige maestro Jules, dirigent Jules van Hesse, die veel werkt met en in het Concertgebouw. En die zei toen dit over dat besluit. Dit kan gewoon niet. Hier moet echt iets aan gedaan worden. Ik vind het een hele foute beslissing. En ik begrijp hem, maar hij is echt heel fout. En ik hoop echt dat meer mensen zich realiseren dat dit echt foute boel is. Ja, mensen moeten naar het Concertgebouw kunnen. Dat is echt een gedeelte van onze democratische vrijheid. Ja, en we hebben wederom contact met Jules van Hesse. Nogmaals, goedenavond. Dat was ik boos, hè? Het zat hoog. En terecht ook, denk ik. Is de stemming bij u helemaal omgedraaid? Totaal omgeslagen, kan je wel zeggen. Ik zou het willen beschrijven als een hele late, maar terechte ingreep van de VAR. Mm. Want het concert gaat dus door. Dat kon haast niet anders. Ik moet zeggen, dat komt ook een beetje door jullie. Want er werd in dat gesprek ook gevraagd van, ga je nog wat doen? En daar had ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. En toen zijn we een concert gaan organiseren op dezelfde moment dat het Jerusalem Quartet zou spelen. Ja. Nou, daar kregen we heel veel enthousiasme. Er is een ongelooflijke petitie. Er is een WhatsApp-groep met 1000 beroemde muzici. Het Concertgebouw heeft heel veel, echt hele verbitterde brieven gekregen. Dus er is echt sinds ons gesprek iets in beweging gegaan. En ik ben wel aangedaan dat de beslissing is dus omgedraaid. Het gaat door. Ze gaan dus inderdaad meer veiligheidsmaatregelen treffen. En ja, ik ben een opgetogen mens. Ja. Wanneer heeft u voor het eerst eigenlijk contact gehad met het Concertgebouw? Vanaf dinsdagavond? Ik heb helemaal geen contact gehad met het Concertgebouw. Nee, dus het is allemaal nogal op afstand gegaan. En dat is ook helemaal geen verwijt. Zij doen hun ding. En ik heb mijn ding gedaan met een groep mensen om me heen. En ik heb gewoon gezien wat er gebeurd is. En ik weet dat het Concertgebouw heel veel gesprekken heeft gevoerd met verschillende belangengroeperingen, verschillende groepen. En de eerste dag was echt de houding van het Concertgebouw heel star. Van dit is de beslissing die we genomen hebben. En we begrijpen jullie verdriet en boosheid. Maar ja, veiligheid. Ja, we weten niet wat de politie kan garanderen. En daar zijn ze heel lang in blijven hangen. Ja, gisteravond bevestigden ze dan nog in een persbericht. Ja, vandaag is het echt omgeklapt. Want wij waren echt met logistiek bezig van een groot concert. Nou, dan kan je je voorstellen, je bent met podia bezig, je bent met vergunningen bezig, artiesten. Nou, dat was een enorm werk. En het bizarre is, we kregen het via de politie te horen. Want wij hadden heel veel contact met de driehoek, juist vanwege de veiligheid voor ons publiek. En toen zei iemand van de politie, zei, ja, maar jongens, er is tegelijkertijd een concert in het concertgebouw waar wij veiligheid voor gaan doen. Echt waar? Je gelooft het niet. En maar ja, dat mochten we natuurlijk eigenlijk niet verklappen, dus dat hebben wij even stilgehouden. Maar toen merkten wij dat het op de sociale media het uitgelekt was. En nou, ik weet het niet, jullie kunnen dat beter controleren dan ik, maar het officiële statement van het concertgebouw is pas van het eind van de middag volgens mij. Ja, klopt. Wij hebben zelfs nog vanmiddag gedacht dat ons bericht een hoax was. Dus dat wij onterecht ons concert hadden afgelast. Dus ik heb er echt wel met knijpende, hoe heet dat? Met klotsende oksels heb ik nog een paar uur gezeten van straks ga ik enorm op mijn bek. Het goede nieuws werd dubbel goed nieuws. En laat ik zeggen, maak er een grap over. Ik vind het ook van enorm respect getuigen van het concertgebouw. Want zo'n beslissing terugdraaien, dat getuigt vind ik ook wel weer van moed. Ja. Dus hoe groot mijn boosheid was, mijn bewondering is vrijwel even groot. Ik vind het echt groots dat ze dit hebben durven en kunnen doen. Maar ik begreep dat er een appgroep was van ongeveer 1000 mensen. En dan kan ik me voorstellen dat je af en toe wel een berichtje mist. Ja, nee. Nou, er was dus die appgroep, dat was ook wel interessant. Ik heb dat ook geleerd. De maximale grootte van een appgroep is 1024. Ja. Oh, dat was dan het aantal. Redelijk tegen de grens aan dan. Ja, maar er gingen dus mensen, dat waren echt allemaal beroemde muzici. Van over de hele wereld, met een soort Joshua Bell zat daarin. Nou ja, dat is zeg maar de kruik van de viool, zullen we maar zeggen. Ja. En mensen gingen op een gegeven moment uit de groep om andere mensen weer de kans te geven in de groep te komen. Maar als je ook las hoe groot de boosheid was. En mensen die zeiden van ik ga niet maar nooit meer in het concertgebouw spelen. Dus ik denk er is een enorm veel druk geweest. Die appgroep heeft geholpen, de petitie, duizenden mensen. Ik heb inderdaad die brieven, die waren vaak hartverscheurend. Want er wordt gauw de relatie met de oorlog wordt gauw gelegd. Dus, daar zit ik. En dus bent u nu een blij man, omdat het Jerusalem Quartet dus zaterdag toch mag komen optreden. Dank dat u daarover wilde vertellen, dirigent Jules van Hessen. Hartelijk dank. Tot zo, na 9. NPO Radio 1. Onderzoekers willen weten of geestverruimende middelen kunnen helpen tegen trauma's en depressie. Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Maar online bieden al tientallen therapeuten en shamanen tegen betaling triptherapie aan. Momenteel is het een wild westen en iedereen kan zich psychedelisch therapeut noemen, maar er is geen enkele richtlijn. Soms worden er zelfs verboden middelen aangeboden. Ik kon niet meer goed slapen. Dat is niet zonder gevaar. Ik kon mijn werk ook niet meer goed doen. Ik had niet meer het gevoel wie ik was. De hallucinerende wereld van drugstherapie. Werd me een beetje te veel. Op NPO Radio 1. Zaterdagmiddag om 2 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Vrijdag 31 mei om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er is een grote pinstoring aan de gang die sinds 6 uur problemen veroorzaakt met betalingen. Ruim een derde van de betalingen lukt niet, zegt de Club van Banken, de Betaalvereniging Nederland. Mensen kunnen wel geld opnemen bij geldautomaten. De betaalvereniging spreekt over een grote storing en weet nog niet hoe lang die gaat duren. De bezetting van een gebouw van de Universiteit van Leiden in Den Haag is voorbij. Alle betogers hebben het gebouw verlaten, laat de politie weten. Pro-Palestijnse demonstranten hielden sinds 2:30 vanmiddag de derde verdieping van het gebouw bezet en ook buiten verzamelden zich demonstranten. Ze zeggen dat de universiteit zich niet aan de afspraak heeft gehouden om concrete stappen te nemen in de banden met Israëlische universiteiten. Het Jerusalem Quartet treedt zaterdag toch op in het Concertgebouw in Amsterdam. Dinsdag besloot het Concertgebouw om 2 concerten van het Israëlische strijkkwartet te schrappen. Met onder meer aangescherpte veiligheidsmaatregelen en een andere begintijd kan het concert zaterdag toch doorgaan. Bij de concerten die oorspronkelijk gepland waren voor vanavond en zaterdag waren demonstraties aangekondigd. Het Jerusalem Quartet heeft eerder te maken gehad met demonstraties rondom optredens, ook in Nederland. Bondscoach Ronald Koeman heeft 30 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie voor het EK. Feyenoorder Mats Wiever, PSV'er Noah Lang en Bologna-spits Joshua Zirkzee staan niet op de lijst. Zij zijn geblesseerd. Opvallende namen die nog wel kans maken om voor Oranje te spelen op het EK zijn Ryan Gravenberg, die voor Liverpool speelt, en Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn. Van de 30 namen blijven er straks maximaal 26 over. Het weer, vooral in het noordoosten, een paar pittige buien, lokaal met onweer. Vannacht wordt het droog en ontstaat mist of nevel. Morgen overdag eerst droog, maar in de loop van de dag vooral in het zuiden stevige buien met kans op wateroverlast. Het wordt 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000. En elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, daar zijn we weer met zometeen hier aan tafel wijnkenner en romanschrijver Ilja Gort. Hij schreef De Flessentrekker, een roman over de bizarre wereld van de wijnvervalsers. Ja, bijzondere verhalen, blijf maar even luisteren. Voetbalster Nadia Code is ook onze gast zo, want zij stopt bij PSV. Ze maakte de start van de vrouwen-eredivisie mee en heeft haar sport dus ook zien veranderen. En de Belgische club Oostende is failliet. Ja, laten we daar maar even over doorpraten. Want Vitesse vecht in Nederland natuurlijk voor het voorbestaan door uiterlijk morgen aan de KNVB te laten weten hoe de financiën weer op orde gaan komen. Maar ondertussen is in België dus het doek gevallen voor een andere profclub. KV Oostende heeft vandaag bevestigd dat op 3 juli het faillissement wordt aangevraagd. En we praten erover door met sportjournalist Jurgen Guriel van het Nieuwsblad. Die ook de problemen bij KV Oostende heeft gevolgd. Jurgen, goeie avond. Het klinkt toch voor veel Nederlanders als een bekende naam, KV Oostende. Maar hoe groot was die club in België? Ja, goedenavond. Ja, KV Oostende was een beetje een traditieclub toch, een mooie familieclub, die toch 13 of 10 jaar lang in eerste klasse gespeeld heeft in het afgelopen decennia, dan gedegradeerd is naar de tweede klasse en nu helaas ophoudt te bestaan en failliet is eigenlijk. Ja. Ja, want hadden ze ook echt al last van sportieve malaise de afgelopen jaar? Ja, ze hebben een hele mooie jaren gekend toen Mark Koeken, de voorzitter van Anderlecht nu in der tijd, Oostende heeft gekocht en die club de hoogte heeft ingestuurd. Mooie successen gekend, maar dan is Mark Koeken vertrokken. Ja. En dan is de situatie moeilijk geworden, want er waren wat schulden, er waren heel hoge lonen. En zo is de club afgegleden, ook in sportieve problemen gekomen en uiteindelijk gedegradeerd naar de tweede klasse. Ja, maar ze waren 3 jaar geleden, geloof ik nog, de nummer 5 van het hoogste niveau. Dan denk je, nou, dan ben je best een succesvolle club. Hoe komt het dat het zo snel is misgegaan? Well, het is ook overgenomen door een Amerikaanse groep, een beetje turfkapitalisten misschien, die gehoopt hadden om van Oostende een succes te maken. Het eerste jaar is dat ook nog gelukt. Dan hadden ze nog wat goede spelers en een goede trainer ook, Alexander Blissen, die nu bij Union zit en voor de titel speelt in België. Dan hebben ze de spelers verkocht om er winst aan te maken en die zijn vervangen door jongens die het niveau niet aankonden en die ook heel rijkelijk betaald werden. En zo glijd je bergafwaarts natuurlijk. Op een bepaald moment lukt het niet meer om mee te draaien bovenin. Hmm. En werd het alsmaar erger. Er was ook een heel dure tribune bijvoorbeeld, die ook nog eigendom was van Mark Koeken, de vorige eigenaar. Hmm. Waar ze een huur voor moesten betalen die heel hoog lag. €800.000 per jaar was het. Zo. En voor een club als Oostende was dat echt niet houdbaar gewoon. Ja, ja, snap ik. Goed, die Amerikaan Paul Conway, spreek je het zo uit? Die heeft ook een Nederlandse club, toch? Absoluut, ja. Die zit bij FC Den Bosch. Huh? Samen met zijn zakenpartner Chen Lee. Maar hij gaat die nu verkopen. Den Bosch, daar heeft hij wel toestemming gegeven om te verkopen, om zijn aandelen te verkopen. Bij Oostende doet hij dat niet. Hij blijft geld vragen. Maar voorlopig heeft KV Oostende beslag gelegd op de aandelen van Paul Conway bij Den Bosch. Waardoor dat die verkoop eigenlijk een beetje vastzit. Dus daar lukt de verkoop van FC Den Bosch lukt daardoor niet. Ja, dus wat er nu gebeurt bij KV Oostende heeft gevolgen voor FC Den Bosch. Door die betrokkenheid van die Amerikaan. Ja, ja, zeker. Ja, er worden wel veel gelijkenissen getrokken met de situatie bij Vitesse natuurlijk. Hè? Vanwege dat gedoe natuurlijk ook met een Amerikaanse eigenaar. Snap je die vergelijking? Ja. Ja, het is een beetje een gelijkaardige situatie, denk ik. Amerikanen kopen Europese clubs, soms kleinere Europese clubs, omdat ze denken dat ze het beter kunnen organiseren, dat ze die clubs via hun visie op sport naar de top kunnen sturen. En dan mislukt dat af en toe. Dat lukt voor een aantal jaar, of voor 1 of 2 jaar. Maar dan uiteindelijk nemen ze te grote risico's en dan gaat het in een neerwaartse spiraal. Dan komen die clubs in de problemen natuurlijk. Ja. Het doek is dus nu gevallen voor KV Oostende. Waarom is het eigenlijk vandaag gebeurd? Was er nog een speciale datum of is dat willekeurig gekozen? Wel, nee, ze moesten een proflicentie aanvragen voor volgend seizoen. Want ze waren er wel in geslaagd om in de tweede klasse te blijven. Dat is het tweede profniveau in België. Maar om daar te kunnen spelen heb je een proflicentie nodig. Natuurlijk, als een club €10 miljoen schuld heeft... Mm-hmm. En je moet die licentie aanvragen, dan lukt dat niet. Ze hebben hardnekkig gezocht naar een overnemer die schulden zou willen aflossen. De aandelen waren ook gewoon gratis over te nemen als je maar de schulden afloste. Ze hebben lang onderhandeld met een Britse groep, maar dat zag er ook een beetje tricky uit om eerlijk te zijn. En uiteindelijk is dat ook afgesprongen. En dus ja, een proflicentie kan niet, dus dan degradeer je automatisch naar het amateurniveau in België. Ja. Maar met 10 miljoen euro schulden is dat gewoon niet leefbaar. Dus dan kun je beter het faillissement aanvragen. Ja, en dan stopt het dus hier voor KV Oostende. Lijkt dus ook heel erg op Vitesse, die morgen ook voor die licentiecommissie een begroting moeten indienen. Ja. Hoe groot is eigenlijk de klap voor de achterban van Oostende? Ja, dat is heel, heel hard voor die mensen. Hè. Die hebben lang meegeleefd met de club. Die hebben heel mooie jaren gekend natuurlijk ook. Ja, En altijd is er de hoop natuurlijk dat Oostende een vaste waarde zou kunnen worden in de hoogste klasse in België. Dat die successen zouden blijven duren. Mensen gaan dromen en dan stort dat de afgrond in. Ja. Is er eigenlijk nog een kans op een doorstart of is het definitief voorbij en horen we nooit meer wat van KW Oostende? Nee, zoals het meestal gaat bij failliete clubs, worden er misschien wel wat noodoplossingen gezocht. Een optie zou kunnen zijn om een stamnummer over te nemen van een andere West-Vlaamse club. Dat is dan een club die in eerste of tweede nationale speelt. Als dat lukt, dan kun je met dat nieuwe stamnummer en zonder schulden in eerste of tweede nationale, dus dat is het derde, vierde niveau in België, herbeginnen. Lukt dat niet, dan kan het zijn dat de club ophoudt te bestaan. Of gewoon met een ander nieuw stamnummer helemaal onderaan in de allerlaagste divisie in België herbegint. Ja. Maar ja, dan is het echt wel van nul alles heropbouwen natuurlijk. Ja. En kun je eigenlijk doorstromen van de hoge amateurniveaus naar de profcompetities in België? Of zijn dat twee gesloten systemen? Nee, dat kan. Je kunt promoveren van de eerste en tweede, van tweede nationale naar eerste nationale. En van eerste nationale naar de 1B-reeks. En dat is de profniveau. Maar je moet wel een licentie krijgen, een proflicentie krijgen. Ja. En daarvoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Budgetair, stadion, groot genoeg, dat soort dingen. Helder. Dus het zou zomaar kunnen dat we in de toekomst ooit nog weer een keer wat gaan horen van KV Oostende. Dank voor jouw toelichting nu. Jurgen Guriel was dat van het Nieuwsblad. Hartelijk dank. Movement, oftewel R.E.M. An Imitation of Life. Dan voetbalster Nadia Cole. Die speelde maar liefst 12 jaar lang bij PSV. Maakte de ontwikkeling van, de vrouwenafdeling van de Eindhovenaren in dat geval natuurlijk van dichtbij mee. Maar nu, na 244 eredivisiewedstrijden, is haar tijd bij PSV voorbij. Afgelopen weekend won PSV met 3-1 van de voetbalsters van Excelsior. En na afloop werd er afscheid genomen van Cole. Dat doen wij nog niet. Dat doen we over een klein kwartiertje. Nadia, goedenavond. Fijn dat je er bent. Wij kunnen jou zien en de luisteraars thuis ook via de webcam. Afgelopen weekend heb je je afscheid gehad. Vertel even hoe het was. Ik ben benieuwd. Ja, het was heel mooi. Ik heb echt genoten. Wel een klein beetje emotioneel, moet ik zelf toegeven. Maar ik ben echt super trots hoe die avond is verlopen. Dus al met al kijk ik er heel positief op terug. Ja, wat was de grootste verrassing van de avond? Eigenlijk de waardering vanuit de club, maar ook vanuit de supporters. Ik had niet verwacht dat dat zo groot zou zijn. Ja, hoe uitte zich dat dan? Zingen op de tribune, enthousiast op de tribune, je naam roepen, spandoeken. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om mee te maken. Ja, dat snap ik wel. Op Instagram heb ik iets gezien bij je afscheid en dan word je onze machine genoemd. Waarom ben jij een machine? Ik denk dat ik me soms een klein beetje uitsloof in de sportschool. En heel veel onderschatten dat. En ik denk dat ik af en toe een beetje veel met de gewichten gooi. Gooien, letterlijk? Nee, toch? Nou, nog niet letterlijk, Je bedoelt, is je gebruikt? Precies dat, ja. Ja. Hoezo? Maar waarom te veel? Ik bedoel, dat voel je toch zelf wel aan? Je kunt wel een mooie bijnaam trouwens, hoor, voor een voetbalster. Ja, ik ben er ook wel een beetje trots op. Ja. Nee, ja, ik vind het ook belangrijk om jonge meiden mee te nemen in de sportschool. Ik heb ook wel blessures gehad, dus ik ben gewoon in mijn vrije tijd heel veel te vinden in de sportschool. En daarom ben ik, mag ik wel zeggen, ook wel redelijk ontwikkeld. Dus ik denk dat vandaar de bijnaam de machine is gekomen. Ja. Maar hoe komt het dat het onderschat wordt, denk je, de sportschool in het vrouwenvoetbal? We geven er wel genoeg aandacht aan. Alleen, ik denk dat het inzien van hoe belangrijk het nou is, dat nog een beetje onderschat wordt. Ja. Kijk, heel veel meiden willen gewoon lekker voetballen en gewoon met het balletje spelen. Maar ja, daar komt sport in de sportschool ook wel bij. En wat heb jij eraan op het veld? Wanneer voel je van, het heeft toch zin dat ik weer vier dagen deze week met gewicht heb gegooid? Nou ja, ik denk sowieso blessurepreventief. Je wil fit blijven, je wil niet geblesseerd raken. Je wil vooral geen spierscheuring oplopen. Dus ik denk dat het daarvoor heel belangrijk is. Maar ook gewoon om sterker, fitter, sneller te worden. En ja, uiteindelijk dus ook een beter resultaat kan leveren op het veld. Maar even voor de helderheid, want dat begreep ik vanmiddag even niet toen ik allerlei dingen over je zat te lezen. Je stopt bij PSV, maar stop je ook met voetballen? Dat is nog niet de bedoeling, dat ik stop met voetbal. Maar wat ik wel ga doen, dat weet ik nog niet zo goed. Ik wil het zelf eerst heel mooi afsluiten bij PSV. Want we hebben gisteren de finale van de Eredivisie Cup gehaald. Ja. Dus die mogen wij ook nog spelen en die zal volgende week plaatsvinden. Dus, maar speel je dan wel? Want je hebt niet gespeeld, hè, in de halve finale, toch? Nee, ja, dan zou ik even de trainer sturen dat hij moet luisteren, dat hij me moet opstellen. Ja, doe dat maar. En anders doen wij dat wel. Maar goed, je hebt gewoon nog niet het gevoel dat je carrière klaar is eigenlijk. Er zit nog wel wat in, begrijp ik. Ja, ik vind het spelletje gewoon nog hartstikke leuk. En ik heb eigenlijk alleen de periode bij PSV meegemaakt. Dus het lijkt me ook wel interessant om te kijken hoe het ergens anders is. Je bent er bij VVV begonnen, toch? Ja, alleen daar ben ik toen op de eerste dag zwaar geblesseerd geraakt. Dus daar heb ik geen officiële minuten gemaakt. Oh, ik wou zeggen, maak de cirkel rond bij VVV. Maar doe dat dan maar niet, denk ik dan. Want loopt het niet goed af. Als die rond moet zijn. Nee, dat ook niet. Waarom stop je eigenlijk bij PSV? We hebben altijd in de eindfase gesprekken met de managers. En ik moet zeggen dat dat een heel open en heel fijn gesprek is geweest. En daarin toch wel naar voren is gekomen dat het ook een keer tijd gaat worden voor de jeugd en voor de meiden die er komen. Dat we gewoon een heel goed jong elftal hebben. Mm-hmm. Ja, en dat voor hun ook de tijd is aangebroken om om een kans te gaan krijgen. Dus eigenlijk zegt de club dan, het ging heel goed, Nadia. We hebben heel mooi samengewerkt, maar het houdt hier op. Ja, ook al hebben ze natuurlijk wel de waardering uitgesproken en ook wel de intentie uitgesproken dat ze me ook wel weer heel graag bij de club willen houden of in ieder geval ook willen terughalen. Als trainer bijvoorbeeld, of waar moet ik aan denken? Ja, onder een andere functie. Ja. Wat dat is, ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Daar moeten we nog naar kijken. Maar ik heb zelf ook wel echt uitgesproken dat ik vroeg of laat zeker bij de club terug ga komen. Ja. Wat je voelde misschien ook, voelde je het eigenlijk aankomen dat je dacht, nou, misschien houdt het hier ook wel op bij PSV? Ja, ik voelde dat wel aankomen. Maar ik was er op een of andere manier ook wel op voorbereid en ook wel klaar voor. Ja. Toch wel. Want je krijgt ook dan ietsje minder speeltijd zo gedurende het seizoen. Hoe ga je daar dan bijvoorbeeld mee om? Nou ja, ik denk dat ik wel redelijk weet hoe ik daarmee om moet gaan. Omdat ik denk dat er altijd nog een belangrijke functie is binnen het veld. Mm-hmm. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat speelsters zich goed voelen. Dat ze, ja, dat ze weten dat ze gewaardeerd worden. En op die manier probeer ik dan wel mijn bijdrage binnen het team te hebben. En daarin heel veel in gesprek te gaan met meiden. Ja. Je zei het al, zware blessure in 2011 bij VVV Venlo. Gaan we het dus verder niet over hebben. In 2012, seizoen 12-13, trad je toe bij PSV in de Women's Banner League, om maar even zo te zeggen. Als je terugkijkt, dan kan ik me niet anders voorstellen dat er ontzettend veel is veranderd in die ruim 10 jaar. Die jij terug kan kijken. Kan je eens een paar punten eruit pakken wat de grootste veranderingen zijn die jij hebt zien gebeuren in die periode dat jij voetbalde? Ja, het is enorm veranderd. Het is ook echt enorm gegroeid. De verandering van sowieso PSV FC Eindhoven, wat het voorheen was, zijn we volledig naar de PSV-tak gegaan. Maar ook de verandering van alle faciliteiten op de club, van eten op de club tot de krachthonger op de club. Maar ook dat we volledige eigen cao hebben. Mm. Dat onze contracten naar 40 uur zijn gegaan. Ja, dat zijn allemaal veranderingen die ja, met en met steeds beter geregeld waren. Ja, ga eens terug naar 2012. Beschrijf eens hoe de... Je begint al te lachen. Hoe de situatie toen was. Ja, dat kan je je bijna niet voorstellen. Nee, daarom vraag ik het ook. Je trainde op een bijveldje. Je moest omkleden op een hogeschool, in een hogeschool. Er was geen eten. Kleren moest je zelf wassen. Onkostenvergoeding was er toen nog. Ja, eigenlijk was het, als je het gewoon heel kort op de bocht ziet, is het gewoon een amateurclub onder de naam PSV FC Eindhoven. Mm. Ja, dat zijn eigenlijk hoe we zijn begonnen. Hmm. En dat is nu eigenlijk niks meer van terug te zien. Nee. En stel je komt straks terug bij PSV als trainer of in een andere bestuurlijke functie. Welke stappen zou je dan nog zetten in die professionalisering? Wat zou het eerste zijn dat je aan zou pakken? Ja, ik denk dat wij als PSV zijn gewoon echt heel erg goed op weg zijn. De grootste stap die ze nu op korte tijd hebben gemaakt is gewoon dat onze contracten al naar 40 uur zijn gegaan en dat je dus daarnaast niet meer hoeft te werken. Want krijgen al jouw collega-speelsters, het hele team, inmiddels gewoon een voltijds profcontract? Ja, dat is ook vastgelegd in de cao. Uh-huh. Dus ja, en kijk, onze eigen cao is gewoon ook echt een hele verbetering geweest voor de club en voor ons als meiden. Dus in die zin denk ik dat dat al een hele grote stap is. En daarnaast ook dat andere clubs kunnen volgen? Hoe bedoel je? Worden alle clubs nu inmiddels betaald? Want er is actie voor gevoerd. Ja. Wel, alle clubs worden betaald. Alleen dat is niet te vergelijken hoe PSV het geregeld heeft. Nee. Mag ik vragen, wat verdient een gemiddelde speelster nu in het elftal bij PSV? Nou ja, ik denk dat je sowieso gewoon moet nadenken over de salarissen wat iedereen heeft. Dus iedereen moet gewoon een minimum salaris verdienen. Ja, maar minimumloon is niet veel. Nee, dat klopt. En daarnaast is dus iedereen die wat met zijn management afstemt, wat jouw waarde is, daar kan je zelf mee onderhandelen wat je mag verdienen of wat je gaat verdienen. En ik denk dat dat voor iedere speelster gewoon heel erg uit elkaar ligt. Ja, maar het eigenlijk vergelijkbaar, de procedure is eigenlijk nu vergelijkbaar met de mannen. Alleen de salarissen liggen nog een stuk lager. Snap jij wel dat er zo'n enorm verschil nu zit tussen de mannen en de vrouwen? Als je kijkt naar de exposure die de mannen hebben en de vrouwen. Snap je het verschil nog wel? Ja, ik kan dat wel begrijpen. Allee, en ik vind zelf ook, kijk, ik ben heel erg tevreden met wat ik heb. En ik kijk naar wat ik zelf heb en wat ik zelf kan doen. En wat hun krijgen vind ik hartstikke leuk. En zou heel mooi zijn als wij dat ook hadden gehad. Maar dat is gewoon niet zo. En dat, dat begrijp ik ook. En ja, ja, zo is dat nou eenmaal. Voer je al gesprekken met andere clubs? Ik heb wel al gesprekken met andere clubs gevoerd. Ja. Met wie? Met clubs uit Nederland en clubs uit België. En welke clubs uit Nederland? Clubs die in de Eredivisie voetballen. Ja, Fortuna. Bijvoorbeeld. Ja. Oh, maar ja, dat is ook natuurlijk 1-1 is 2. Ja, lijkt mij wel, want daar woon je in de buurt. Dus, en België ook. Is een Belgisch uitstapje niet eigenlijk ook wel een keer leuk? Ja, zeker. Dat is daarom dat ik ook met een Belgische club in gesprek ben. Dat is gewoon dat is zeker een optie. Alleen ik weet gewoon nog niet zo goed wat dat gaat worden. En ik weet ook nog niet wat het gaat worden als ik wel een andere functie bij PSV zou krijgen. Dus in die zin is voor mij gewoon echt nog alles open. Wanneer moet die knoop doorgehakt worden? Ik heb voor mezelf al dat ik halverwege juni wel ergens echt de knoop wil doorhakken. Ja. Dat is nog vrij snel. Tja. Ja. Maar je moet ook de zomer dan doorkomen, lijkt mij. Je moet ergens weer trainen, of niet? Ja. Ja, ja, gelukkig heb ik een goede sportschool in de buurt. Een fysiotherapeut die mij begeleidt. Mm-hmm. Dus, en ik kan ook niet zo lang zonder trainen. Dus ik denk dat ik heel snel weer ben aan trainen. Ja. Tot slot. Laten we even terugkijken in je periode PSV. Dan mag je de 2 hoogtepunten uithalen. Dus niet stiekem 3. Dus de Champions League wedstrijd tegen Barcelona uit. Dat vond ik wel een hoogtepunt. En natuurlijk de winst KNVB-beker. Ja, en waarom Barcelona? Vanwege de entourage? Ja, dat is gewoon fantastisch. En het stukje Champions League, dat vind ik gewoon het mooiste. Ja, waarom? Ja. De beleving, alles wat, hoe het eromheen geregeld is. Gewoon echt de feeling wat je krijgt. Ja, dat is fantastisch. Ja. Dankjewel dat je daarover wilde vertellen. En heel veel succes met jouw zoektocht naar een nieuwe club. Dankjewel, Nadia Kolen. Dankjewel. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue. Just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes. Music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat. Hot coffee and a trident pack. Damn it, it's so good to be alive. Heroes come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Drop away to fill that cup, but anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue, just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes. Music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Mark Amber was dat en Good to Be. NPO Radio 1. En zo wordt het bijna 9:30, tijd voor het nieuws met Martijn van Beek. De landelijke pinstoring duurt voort, al ruim 3 uur. 30-40% van de betalingen lukt niet, zegt Betaalvereniging Nederland. Die spreekt van een grote storing. Bij geldautomaten kan nog wel geld worden opgenomen en volgens Geldmaat gebeurt dat de afgelopen uren ook juist meer. De bezetting van een gebouw van de Universiteit van Leiden in Den Haag is voorbij. Alle betogers hebben het gebouw verlaten. De politie heeft niemand aangehouden. Demonstranten hielden de derde verdieping bezet. Ze vinden dat de universiteit zich niet aan de afspraak heeft gehouden om onder meer uitwisselingsprojecten met Israël tijdelijk stop te zetten. Het Jerusalem Quartet treedt zaterdag toch op in het Concertgebouw in Amsterdam. Dinsdag werd besloten 2 concerten van het Israëlische strijkkwartet te schrappen. Met onder meer aangescherpte veiligheidsmaatregelen en een andere begintijd kan het optreden zaterdag toch doorgaan. En de rechtbank heeft een eerste verdachte veroordeeld voor geweld tijdens protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg 2 maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk, voor het slaan met een paraplu naar de ME. Een tweede verdachte werd vrijgesproken en de zaak tegen een derde verdachte werd uitgesteld. Langs de lijn en omsteken. Goed, daar zijn we weer. En we gaan het hebben over het namaken van wijnetiketten. Smaken die nagebootst worden of gewoon een goedkoop wijntje in een duurdere fles gieten. Het zijn allemaal technieken van wijnvervalsers die daar miljoenen mee kunnen verdienen. En over die wijnfraudeurs heb je Ilja Gort natuurlijk bij de hand. Want die heeft daar een roman over geschreven. Ilja, goedenavond. Goedenavond, bonsoir. Ja, wat een goede naam trouwens, Flessentrekker. De Flessentrekker. Ja, ja. Heb je die zelf bedacht? Ja, die ontstond ergens gedurende dat proces van het schrijven. Ja, is wel goed. Is dat eerst het verhaal en later de titel? Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja. Het is een mooi lijvig boek geworden trouwens. Ja, best wel een dikkerd, hè? Ja. Ja, ik zit te kijken. Bijna 250 pagina's. Ja. Een hoop werk geweest, denk ik. Ja. Ja. Dat ging lekker. Maar de meeste mensen kennen jou als wijnboer en presentator van diverse wijnprogramma's. Ja. Maar ja, je hebt ook wel, ja, natuurlijk ook wel boeken geschreven, volgens mij ook over wijn. Ja, klopt. Maar een roman, is dat de eerste keer of heb ik iets gemist? Nee, dit is geloof ik de 5e of 6e roman. Oh, dan heb ik wat gemist. Oeh, erg. Ja. Ja. Maar waarom deze? Het is een interessant métier, wijnvervalser. Daar gaat heel veel geld in om. Ja. En het is vrij makkelijk, omdat het zijn wijnen die worden gebruikt als investeringsvehikel. We hebben voor de serie, ik kwam eigenlijk op het idee toen ik voor de serie opnam, over de grensserie, was ik in de Médoc. En daar was ik bij een vent en dat was een wijnverzamelaar. En die verzamelde hele dure wijnen. Wijnen van zeg maar €1000 de fles of zo. En dan had hij dan een kist vol van. En daarvan niet één kist, maar kisten vol, een muur van kisten. En die man die nam mij mee zijn kelder in. Mm-hmm. En toen sloeg ik helemaal stijl tegen de tegels van wat daar allemaal niet stond. En toen kwamen we aan het eind van die kelder en toen deed hij een deurtje open. En toen zeiden we, ja, maar dit is eigenlijk morgen het apparatief keldertje. Nu gaan we echt beginnen. Zullen we dan eens even luisteren hoe die man dat vertelde in dat tv-programma? Ja, oh, dat heb je. When we drink wine, we don't look at the price value. You know, we look at what we get from the wine. $20,000 for the bottle. And you want this. I sort of assumed he was a rich kid looking for something to do. He had this mysterious background. Where did he come from? Who created him? I'd have over 400 bottles that are proven fake, for which I paid $4 million. Ja, dit dat is, soort bedragen, ja, die gaan ja, er wel in om. Dit is die Indonesiër, hè? Ja, Rudy Kurniawan. Dit ja. is niet de man waar we het net over nee, hadden. Dat geloof ik ook, die wijnverzamelaar. Nee. Maar je zegt net dat hij verzamelde dure wijnen. Ja. Maar we hebben het over vervalsers. Dus hij denkt dat hij een verzamelaar is van dure wijnen. Maar hij is eigenlijk een verzamelaar van wijnen waar hij heel veel geld voor heeft betaald. Dat klopt. Dat is ook waar het soms misgaat, maar vaak ook niet. Omdat die wijnen die verdwijnen, die zitten in een kist. Die kist wordt dichtgespijkerd. Die kist die wordt bewaard in een thermogereguleerde kelder. En je ziet nooit meer een daglicht. Maar hij drinkt hem niet, dus hij weet niet wat voor wijn erin zit. Nee, maar ik vind het toch wel leuk om die verzamelaar even te laten horen. Ja, dat is ook wel een luister even. Een leuke man was dat. Allemachtig. De champagne. Tous les plus grands vins blancs du monde. Vendange tardive, Grenoble, Licorue, Château Chalon, les vins qu'on peut garder 100 ans. 1893. Het etiketje valt eraf, maar dat maakt hem niet uit. Hoe is het mogelijk? Zeg. Nee, dit is Michel. Het is niet ça waar. Ça, c'est la vitrine de. Ja, je legt. Tous les Petrus depuis 1945. Alle Château Petrus. Kisten vol. Mais ça, c'est que les Magnum. Ça, ça vaut 100 000 euro. Dit is de geschiedenis der wijnmensheid. Dit is gewoon Ik ben dood en ik ben in de hemel. Maar het mooie was, in het begin hoor je ook dat orkestrale eronder. Ja, dat je, ja, ja. Je bent echt in de hemel, ja, als je dat, ja, zo het hoort. Het is echt waanzinnig. De engelen verzamelen, ja, zich rond die wijnflessen. Ja. Dus daar kwam ik eigenlijk op het idee dat het vrij makkelijk was om dat te doen. Omdat die mensen die wijn toch niet drinken. En ja, vandaar heb ik een roman over geschreven. En daar zitten verschillende lagen in. Een van de lagen in dat boek is de laag wijn en de techniek en de oplichting en alles. Daaronder zit een laag humor, want het moet wel wat te lachen vallen natuurlijk. Maar er zit ook een laag onder die misschien wel het interessantste is. Dat is het geloof. Dat die man, die wijnvervalser van mijn boek, die slaagt erin om mensen te laten geloven dat die wijn echt uit een kelder komt die door de, in die tijd, in 1945, dat de nazi's, die hadden speciale teams die wijn verzamelden. Dus wijnboeren metselden hun kelders dicht. En af en toe dan vond hij zogenaamd al een kelder en daar vond hij die wijn. En hij slaagt erin om die mensen dat te laten geloven. En hij verkocht die wijn. En dat werd eigenlijk nooit ontdekt. En in dit boek komt hij dan, dat is weer een andere spoor, dan komt hij uiteindelijk in contact met een hele grote organisatie van mensen die het in wezen nog slimmer doen dan hij, want die vervalsen hele simpele wijnen. Die vervalsen wijnen van 5 piek, of 6 piek, of 7 piek. Want daar is veel meer geld mee te verdienen. Want dat proeven de mensen niet. He, dus er is bijvoorbeeld een waar gebeurd verhaal over een wijnimporteur in Amerika. Die importeerde Pinot Noir. Dat was een film, Sideways, in een Amerikaanse film. Sideways. En daardoor, die ging over twee jongens die een roadtrip maakten. En overal wijn proefden. En die waren fan van Pinot Noir. En daardoor werd de Pinot Noir in Amerika opeens verschrikkelijk populair. Iedereen dronk toen Merlot, maar die vent in die film, die zei steeds: Merlot, dat is bullshit. Pinot Noir, dat is het beste. En toen kwam er een vraag naar Pinot Noir. Daar konden ze in Amerika niet aan voldoen. Het was een Frans bedrijf en dat ging Pinot Noir leveren aan dat Amerikaanse bedrijf. En dat ging door en door. En op een gegeven moment verkochten ze 8 miljoen flessen per jaar. Totdat ergens een keer, jarenlang, hè, totdat ergens een keer een douanier achter zijn oren krabde en een beetje die papieren begon te bladeren. 8 miljoen flessen. Even kijken, hoeveel Pinot Noir wordt er eigenlijk geproduceerd in onze streek? Dat bleek 1 miljoen te zijn. Dus ze importeerden gewoon 8 keer zoveel als er gemaakt werd. En toen liepen ze tegen de lamp en toen zijn ze gepakt. Maar hoe deden ze dat? Zij deden dat door gewoon heel simpel Merlot erin te stoppen. Die Merlot waar ze in Amerika zo van baalden, die stopten ze in hun kaafcoöperatief in een fles. Plakten daar een etiket met Pinot Noir erop. En hoppa, daar ging die dan. Wow. En niemand proeft het verschil? Nee. Ja. Wat is dat nou? Dat is toch raar? Ja, dat is raar. Maar ja, Amerika. En ik denk, als je dat slim doet en je mengt dat een beetje met, je doet een klein beetje Pinot Noir bij voor de smaak, 20% of zo. En je doet daar een beetje suiker bij en je rommelt daar een beetje mee. Dan kom je een heel eind. En dat mensen die zeggen, nou, lekker wijntje. Want het zijn wijnen van 8 euro of zo, 9 euro. Dus dat zijn niet, die drink je gewoon bij, ja, zeg, bij het eten, gezellig. Dat zijn niet wijnen die op een wijnproeverij met een opgeheven neus heel deftig staat te slurpen. Nee, dat zijn er gewoon de drinkwijnen. En daar, ja, als je daar 8 miljoen flessen van verkoopt en je koopt het in voor, laten we zeggen, 2 euro en je verkoopt het voor 8 euro, dan schiet wel lekker op, natuurlijk. Maar gewetensvraag, heb jij denk je wel eens een oplichterswijntje gedronken? Ja, ik heb dat wel eens gedronken, ja. Ja. En dat is eigenlijk lastig te proeven in dat prijssegment, zeg maar. Gezondheid. Fles nou 5 euro of 6 euro kost, maakt eigenlijk niet uit. Even een slokje water en dan het loopt een beetje door elkaar, want het is jouw boek natuurlijk ook. Het is en een beschrijving van de werkelijkheid. Ja. Verteld door fictieve verhalen. Ja, zeker. Ja. Jij vertelde net over die man waar het idee ontstond in die hemel van de wijnkelders. Ja. Wat zijn het eigenlijk voor mensen die flessen verzamelen, die hele dure flessen hebben liggen? Het is een statussymbool. Met name in Amerika, Rusland en in China heel erg. Daar is het een statussymbool. Dan ga je een zaakrelatie, die nodig je uit. En dan, als je dan niet een fles van 1000 euro opentrekt, dan doe je eigenlijk niet echt mee. Dan ben je een watje. Dus dat moet dan wel. Ja. Ik las ergens dat in China, waar ook heel veel wijn wordt vervalst, met name in restaurants, tegenwoordig hebben ze die duurdere wijnen, die brengen een geheime code aan op de fles of op het etiket. En als zo'n fles dan in het restaurant wordt geserveerd, dan zijn ze meestal, degene die hem bestelt, die is dan 10 minuten met een app in de weer om te kijken waar die fles vandaan komt. Ja, dat is een nummer wordt dan een code. En dan wordt dan ingegeven, dan kun je nagaan of die fles echt is of dat die vals is. En vervolgens wil die man ook de lege fles mee naar huis nemen, want lege flessen zijn van dat kaliber wijn, die zijn in China heel veel geld waard. Dus die gaan van de hand voor $300 tot $400 voor een lege fles Latour of een lege fles Petrus of zo. Maar gaat het dan zo aan tafel? Want ik zie dan voor me, als ik in een goed restaurant zit, dan komt er iemand naar mij toe en die laat dan het etiket zien en dan doe ik wijs en zeg, wow, dat is wel prima wijn, terwijl ik geen idee heb waar het over gaat. Ja. Dan zeggen ze van, wilt u hem even proeven? Ja. Maar tegenwoordig is het dus eigenlijk zo, wilt u hem even scannen? Ja. In plaats van even proeven. Want als je hem even open hebt gemaakt, dan moet hij op. Voordat hij open gaat, wordt die code gecheckt. En als hij goed is, dan mag hij open, dan gaan proeven. En dan hoop je dat hij niet vals is. Nou, die romantiek wel een beetje weg. Ja, maar ja, het kan nog steeds gebeuren dat die wijn vals is natuurlijk. Maar zijn die flessen zoveel geld waard omdat het gewoon mooie flessen en een statussymbool zijn? Of kunnen ze daar dan ook weer goedkopere wijn in doen en dus op die manier eigenlijk valse wijnen creëren? Nou, dat is wat er gebeurt, ja. Dus dat gebeurt er, dus gewoon goedkope wijn erin. Maar ook bekwame mensen die echt heel zorgvuldig die wijn zelf namaken met allerlei apparatuur en smaakversterkers en dingen, maken die wijn dat die echt wel een beetje in de buurt komt van zo'n wijn. Dus dan wordt het nog lastiger te proeven natuurlijk. We hadden het net voor de uitzending er even over dat we elkaar eerder hebben gesproken, ergens in 2015 was je te gast. En ik kan me nog herinneren dat je toen vertelde dat een wijn eigenlijk ongeveer 6-7 euro kost. Fles, etiket. Ja. Toch? Heb ik dat goed onthouden? Ja, dat heb je heel goed onthouden. 6-7 euro, dat kost je ongeveer. Ja. En de rest is allemaal marketing. Ja, dat klopt. Ja. Nou, doe eens gek en doe daar een paar tientjes bij. Zeg maar. Ja, iemand moet er wat aan verdienen. Denk moet getransporteerd worden enzovoort enzovoort. Nee, maar ook als je zegt, alleen als je blijft bij de producent, dus de wijnboer, dan kun je zeggen, nou, het zijn druiven en die groeien en die pers je uit, heb je wijn. Daar kun je heel moeilijk over doen, maar gek veel meer dan 5-6 euro kost dat niet. Dan kun je de man in de wijngaard op de trekker, die kun je een trekker met een hele mooie cd-speler geven en die kan een spoiler op zijn trekker of zo. Maar ergens houdt dat op. En dan is die fles, die produceer je, dat kost gewoon nooit meer dan een tientje of twee tientjes max. Dus als een fles 1000 euro kost, wat heel gewoon is in die orde van grootte, ja, dan zit daar dus het grootste gedeelte is marketing. Ja. Ik ben bij Romane Conti geweest, bij de graaf die dat maakt. En ik liep met hem langs die vaat en toen zei ik tegen hem van, ergens toen we een beetje zo vertrouwelijk aan het worden waren, toen zei ik van, waarom zijn uw flessen zo duur? En toen zei hij van, nou, dat is niet mijn fout. Ik verkoop ze niet zo duur. Ik verkoop ze voor een hele redelijke prijs. Ik wil alleen niet dat ze in verkeerde handen vallen, maar die hele grote prijsoverdrijving, dat komt door de tussenhandel. Die gooien daar enorme bedragen op. En dan komen ze op de vrije markt. En dan is het wat de gek ervoor geeft natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ook het etiket dus ook, wat erop zit. Mooie fles. Ik moet zeggen dat als ik een cadeautje weggeef, dan pak ik wel even, dat doe je zelf waarschijnlijk ook. Je hebt ook nagedacht over je etiket van je wijn. Nou, ja, intensief zelfs. Ja. Ja, dat moet er mooi uitzien. Ja. Nou wil ik toch even weten of het waar is. Is het waar dat men etiketten van flessen verouderd met urine? Ja, dat klopt. Ja, dat doen de wijnvervalsers. Dat staat ook in het boek. Je hebt het boek gelezen. Nou ja, een deel. Oh ja. Maar ik wil dat wel even checken, want het is een roman. Dus ik weet niet of alles waar is. Ik heb dat ook zelf in live getest en dat werkt heel goed. Ja. Je hebt het live getest? Ja, natuurlijk. Dan moet je een beetje research doen natuurlijk. Maar je krijgt hele mooie gele vlekken op het etiket. Het ziet er heel oud uit opeens. Dus dat is echt. Ja, je moet het niet doen als het al op de fles zit. Ik wil zeggen, hoe doe je dat in de praktijk? Nee, dan vang je urine op en dan doe je dat. Nee, koffie en menselijke urine, dat is echt de gouden formule. Die geef ik nu gratis weg voor iedereen die aan de slag wil. Ja. Dat wist ik niet. En dan de dag ervoor. Ik weet niet of ik het wilde weten. De avond ervoor als deze op het etiket en in de fles, toch? Maar Maxime Dupont, dat is dus de wijnvervalser. Je zei al, eigenlijk doet hij het een beetje individueel, particulier, verzint een beetje een verhaal erbij, enzovoort, enzovoort. Oh, nee, verzint een beetje een verhaal. Toch? Gigantische evenementen maakt hij. Ja, maar het is een individu. Ja. Hoe zit dat in de echte wereld? Zijn het vaak criminele organisaties die echt vervalsen op industriële vorm? Of zijn het een beetje avonturiers? Enerzijds heb je dus de individuen die zichzelf ook een beetje een artiest vinden. Dat zegt hij ook in het boek ergens. Zegt hij ook van, ik begrijp niet dat mensen mij strafbare feiten verwijten. Ik ben eigenlijk een artiest. Ik maak prachtige dingen. Want hij maakt eerst die wijn, vervalst die heel goed. En daarna vervalst die het etiket heel goed. Dus hij is echt een soort van meegeren, zeg maar. Een echte vervalser. En daarnaast heb je grote bedrijven. Dat komt regelmatig, loopt er eentje tegen de lamp. Die op grote schaal wijn vervalsen door gewoon andere wijn in een andere fles te stoppen. in een fles stopt die daar niet, die daar eigenlijk niet in hoort. Dus dan staan er echt gewoon grote bottelfabrieken. Ja. Zoals in dat geval, dat Amerikaanse voorbeeld, waar er 8 keer zoveel wijn werd verkocht als dat er werd geproduceerd. Ja, ja, en het meeste, de eerste was geloof ik Georges Dubuff in de Beaujolais. Die maakte een Beaujolais. En dan heb je Beaujolais tout court, en dat heeft een bepaalde prijs. En dan heb je ook Beaujolais villages. Dat is dan, komt uit bepaalde dorpjes. Dat is een eurotje duurder, zeg maar even voor het gemak. En hij had Beaujolais gewoon in de fles gedaan, waar Beaujolais Villages op stond. En dat dan maal 30 miljoen. En ja, dat schiet ook wel goed op. Wauw. En toen liep hij tegen de lamp. En toen moest hij... Nee, hij moest niet de baaien zien. Hij kon zich vrijkopen. Hij gebruikte een smoes die wel vaker wordt gebruikt. Dat hij zei, ja, ik wist er niet van. Het was de man, de keldermeester, die heeft het gedaan. Dus in dit soort gevallen is het nooit de butler heeft het gedaan. Het is altijd de keldermeester heeft het gedaan. Ik wist er niks van. Lekker type. Ja. Maar goed, iemand anders die wel de baaien zien moest. Ik geloof zelfs 8 jaar. We hoorden hem net al heel even, maar we gaan hem nog een keer horen. Dus Indonesiër, Rudy Kurnia. Wat moeten we nog iets van hem weten? Ja. Voordat we even naar hem gaan luisteren. Ja, dat is heel leuk. Hij heeft dus echt behoorlijk die Hardy Rodenstock. Dat was de eerste vervalser die daarmee begon. Die heeft het heel bekwaam gedaan en met grote kennis van zaken. En deze Rudy die deed het wat amateuristischer. En gewoon met een kleurenprintertje maakte die etiketten. En die was er een beetje overheen en had een oude look. Dat soort dingen. Maar die is, wat je zegt, die is 8 jaar de baaien in verdwenen. Die heeft, als ik me wel herinner, $50 miljoen terug moeten betalen aan gedupeerde wijnverzamelaars. En het grappige is, hij is onlangs vrijgekomen. En wat hij nu doet, is optreden. Je kan hem boeken voor een live op jouw feestje. Moet je natuurlijk wel een Arabische sheik zijn of zo. Op jouw feestje komt hij dan live wijn vervalsen. Dan geeft hij een demonstratie hoe je wijn moet vervalsen en hoe je etiketten moet vervalsen. Laat je allemaal zien. En daar verdient hij heel veel geld mee. Ja. En vaak schijnt het zo te zijn dat de wijnen die hij vervalst lekkerder zijn dan de originele. Zullen we even luisteren nog even naar Rudy Kurniawan, meester vervalsen dus van wijn. When we drink wine, we don't look at the price value. You know, we look at what we get from the wine. $20,000 for the bottle, and you want this. I sort of assumed he was a rich kid looking for something to do. He had this mysterious background. Where did he come from? Who created him? I'd have over 400 bottles that are proven fake, for which I paid $4 million. Oh, yeah. Ja, dat is het betere werk, ja. Wat die man natuurlijk ook goed moet in de gaten houden is dat zij checken hoeveel flessen er gemaakt zijn in een bepaald jaar van een bepaalde wijn. Dat is ook vaak waar het misgaat. Dat ze dan vol trots met een fles Petrus uit 1946 uitkomen. Terwijl er in dat jaar geen Petrus verschenen is of zo. Dat is ook een keer gebeurd. Maar ik zit me nu de hele tijd af te vragen. Hè. Als mensen nu gewoon zo'n fles zien en voor hun verandert die smaak dan ineens. Terwijl het gewoon een wijntje is van €5. Maar die mensen kopen het voor 1000. En die zeggen, ah ja, je proeft toch wel het verschil. En dat verschil zit hem dan in die fles en zit hem in het etiket. Ja. Ja, boeien. Ja, de beleving doet veel. Precies, het is alleen dan een beleving van de €994. Dat is het, ja. Ja. En ik denk dat je dat in het vuur van die beleving heel wel over het hoofd kan zien. Want het is ook vaak zo dat die oude wijnen, ja, die heb je nooit gedronken, dus je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Nee, precies. Als je een wijn uit 1945 drinkt, geen idee hoe dat zou moeten smaken. Weet jij het? Nee. Ik heb geen idee. Wat is de oudste wijn die je hebt geproefd? Ik meen dat een wijn uit 1960 was of zo, die koers ergens. Maar was dat in 1978 of onlangs nog, zeg maar? Nee, dat was niet zo gek lang geleden. Ja. Maar ik hou niet van oude wijn, dus daar heb ik dan weer een voordeel. Want wat gebeurt er met je smaakpupillen als je oude wijn proeft? Nou, op zich niks, maar de wijn zelf, daar gebeurt van alles mee. Die bouwt af, dus die fruitigheid die gaat weg. Tannines worden afgebouwd en dan wordt een beetje slap. Je hebt mensen die zijn er dol op. Maar ik heb liever een wijn als een jonge, stijgende hengst. Ja. Dan als een oude hond. Gewoon iets smaakvoller eigenlijk, nieuwe wijn. Ja, dat vind ik wel. Ja. Maar je hebt ook mensen die daar anders over denken. Die zeggen, een oude wijn. Die vindt, als je een fles... Ik heb wel gegeten met wijnboeren uit Bordeaux. En dan ging er een fles open van, laten we zeggen, 15 jaar. En dan schreeuwen ze moord en brand. Oh nee, dat is kindermoord. Noemen ze dat kindermoord. Dat moet je niet doen. Die wijn is veel te jong. 15 jaar. Ja. Ja, onzin. En deze meneer Kurniawan, die is dus uiteindelijk gepakt. Maar hoe zijn ze erachter gekomen dat hij aan het vervalsen was? Dat weet ik niet. Ik geloof dat bij die Hardy Rodenstock, die kreeg op een gegeven moment, die bood een wijn aan een museum. En het museum die vertrouwde het niet. Die zei van, nee, wij willen jouw wijn niet. En toen heeft hij het in een Zwitsers laboratorium aan zo'n celium, zo'n test laten, zo'n test met waarbij ze het atoomgehalte meten. Hoe heet het ook alweer? Nou ja, een test, ja, in ieder geval, een goede test. Dan gaan ze scheikundig gewoon meten hoeveel erin zit. Dat was een fles, daar stond op Thomas Jefferson. Ja. En uit 1786 of zo, voor Amerikaanse president. En dat stond in de fles gegraveerd. En toen hebben ze dat gecheckt. En toen bleek dat gegraveerd te zijn met een elektrische tandartsboor. Een beetje eigenaardig. Nee, maar wat ik me nog afvroeg, hè. Want ik heb zo'n ervaring ook, dat je een fles krijgt van iemand. Dat was toen ik in het huwelijk trad, in 92 was dat. Toen kreeg ik, kort daarvoor, kreeg ik een fles van iemand. En die zei van, of die vroeg eerst aan mij, wanneer heb je er ontmoet? Ik zeg in 85. Nou, toen kreeg ik een hele grote fles wijn uit 1985. Oh, dat is wel een mooi cadeau. Dus dat was een heel mooi cadeau. Ja. Dus die heb ik in de kelder neergelegd, in het donker. Ja. Altijd keurig laten liggen. En op een gegeven moment ergens, nou, ik denk wel 20 jaar later, bij een gelegenheid met vrienden dachten we van, nou, we gaan iets bijzonders doen. Zullen we die fles openmaken? Want het is een bewaarwijn. Die moet, ja, nu wel heel erg lekker zijn. Goed. Hartstikke zuur. Ai, ai, ai. Dus ik maak hem open. Dus die hele beleving is weg. Ja. En die fles kan ik weggooien. Wat was het voor wijn, weet je dan nog? Ja, dat weet ik echt niet meer. Nee. Want je kan natuurlijk niet alle wijn zo lang bewaren. Nou ja, dat, wat ik dus bedoel te zeggen, als er mensen nu thuis zijn die een bepaalde emotionele waarde bij een fles wijn hebben en denken bij een gelegenheid van, zullen we hem dan nu maar openmaken? Dan loop je wel een risico. Ja, in wezen moet je wijn helemaal niet bewaren. Want daar wordt het al lang niet meer voor gemaakt. Behalve dan die hele dure flessen. En dan nog, ik denk dat je een fles wijn niet langer dan 40, 50 jaar kan bewaren. En dan praat ik over een fles Margaux of Château Latour. Een fles van 1000. Het was een Margaux overigens. Oké. Okay. Ja. Ja, nee, maar Château Margaux of de Appellation. Oh, dat weet ik niet. Ja. Het was een Margaux. Maar ja, ik twijfel nu aan alles. Je had die fles natuurlijk moeten bewaren met het etiket. En dan gewoon een nieuwe supermarkt wijn in moeten schenken. Ja. Ja. Dan had je hier wel goed gebleven. Ja. Maar dat is trouwens wel, dat is wel het ding. Wat je net zei over beleving. Dat je drinkt, als je wijn drinkt, natuurlijk ook de beleving. Ik heb wel eens voor de grap. En een herinnering. Ja, dat zeker, ja. Maar ik heb was voor de grap bij mij aan tafel in Frankrijk met een aantal wijnboeren uit Bordeaux. Dus dan zei ik van, nou, ik drink wel eens Bourgogne, kennen jullie dat? En toen zei ze, ja, nou nee, dat Bourgogne, dat schijnt dat ze daar wijn maken, maar dat kan niet veel wezen, dat is niks, weet je wel. En toen had ik een fles Bordeaux. En die had ik, een lege fles Bordeaux, die had ik gevuld met Bourgogne. Schonk ik dat in. En ze zei, dat is een mooie wijn. Zeg, waar komt die vandaan? Zeker hier uit de buurt. Mooie, goede kwaliteit. Dat is wel mooi dat wij. Dus jouw Willem die vroeg, van, heb jij dat ooit gedaan? Je hebt het wel degelijk gedaan. Ja, maar dat beleving speelt een grote rol, ja. Gebeurt het eigenlijk, als je uitzoomt en je naar die hele wereld kijkt, gebeurt het dan ook bij witte wijn? Of is het vooral rode wijnen waar het gebeurt? Ja, witte wijn kun je niet zo goed bewaren. Hmm. En dus ook moeilijker vervalsen. Dus ook, ja, nou ja, het loont de moeite niet zo. Ik denk wel dat het met goedkope witte wijnen best wel kan gebeuren. Want het scheelt. Ik was een keer, een jaar geleden, met het programma Gort over de wijnen aan Gort, heette toen. Was ik in de kelders van Frédéric Drouin, een hele grote wijnnegociant in Beaune. Ja. En toen liep ik met hem door die kelders. En toen stonden links stonden alle vaten Bourgogne. En rechts stonden vaten met Puligny Montrachet. En dat laatste, Bourgogne is een tientje de fles. Maar ja. Puligny Montrachet is 3, 4, 5 tientjes de fles. Dus toen zei ik tegen hem, van, nou, als je hier nou langs loopt en het is donker en de deur zit op slot, ga je dan wel eens met een klein slangetje van het ene vat in het andere doen. Hij ontplofte zo wat. Dat ik dat durfde te denken, dat was echt schandaal. Het zou nooit in zijn hoofd opkomen. Ja, het blijft natuurlijk raar dat dat kan. Ja. Het is een kwestie van in de kelder het doen, maar daarna in de computer wat cijfertjes veranderen. En ja, je bent de verleiding is natuurlijk wel heel erg groot. Ja, die is groot. Ja. Maar er zijn ook, zeker als het over duurdere wijnen gaat, ook wel nieuwe technieken, toch? Met bijvoorbeeld apps en chips, je dure wijnflessen ja, zeker. Tracken. Hoe werkt dat precies? Je hebt trackers die op die fles geplakt worden. Dan kun je, net als, als je zo'n tracker die aan je hond bindt, dat je ziet waar het beest is, kun je ook met die fles doen. Maar ook unieke codes die op het etiket worden gedrukt, die kun je dan scannen met je met een app. Wat we net, net over hadden. Ja. Dus er wordt wel degelijk en ook een soort, net zoals bankbiljetten, een code in het etiket gedrukt, die heel moeilijk te vervalsen zou zijn. Ja. Kan ook nog. Maar je hebt nu dit boek geschreven. Hoe lang heb je erover gedaan? Ik denk een jaar ongeveer, een dik jaar, zeg maar. Ja. Niet het hele jaar door, hoor, maar zo'n beetje toch in te gras. Maar wat voor schrijver ben je dan? Kies je dan het moment dat je zegt, dit weekend ga ik schrijven? Of wacht je tot je inspiratie krijgt en denkt van, pats, ik moet... Nee, eerder dat eerste, als ik een momentje heb, ga ik gewoon lekker zitten schrijven. En dat is fantastisch als je... Dat schrijven is daarom zo leuk, omdat je dat tegen je omgeving kan zeggen van niet mij storen, want ik ben aan het schrijven. Mm-hmm. Dat is heerlijk. Ja. Dan gaan ze ook echt, dan word je niet lastig gevallen en zo. Wat drink je erbij als je schrijft? Een wijntje. Welke? Wat is het, met welke wijn is dit boek geboren, zeg maar? Met welke wijn? Nou, wel veel witte wijn eigenlijk wel. Ja, Meursault eigenlijk wel. Weet je het zeker? Dat ja, ja, dat is wel fijn. Ja. Ja, nee, maar ik vraag het even of je zeker weet dat je dat gedronken hebt. Ook. Oh, dat bedoel je. Ja, ja, ja. Ja. Nee, het was wel echt... Maar er is wel een beetje een risico natuurlijk met dit boek wat je nu aankaart. Dat iedereen nu in een restaurant gaat twijfelen over dat wat hij drinkt. Heel goed. Je kan niet genoeg twijfelen. Kijk goed naar het etiket, kijk naar de wijn, proef hem goed en zorg dat hij deugt. Maar hoe kan ik dat checken dan, zonder een trekker en een... Nou, niet. Eigenlijk gewoon niet. Nee. Vind je gewoon leuk om nu een beetje verwarring... Ja, een beetje. Ja. Een boel opnaaien. Ja. Nee, joh, dat valt niet. En het gebeurt in Nederland ook maar heel weinig. Er is een onderzoek geweest bij een Franse universiteit in Bordeaux. En die hebben vastgesteld dat 5% van alle wijn ter wereld is vervalst. Dat is best veel, trouwens. Australië heel veel, trouwens. Ja, Australië nog meer, ja. Maar in Australië hadden ze het over 20%. Ja, dat is wel serieus veel. Maar ja, ik vind als 5% vervalst is, nou ja, wat maakt het uit? En is 95% is niet vervalst, dus dat is altijd toch prima. Zijn er eigenlijk in Frankrijk aparte opsporingsdiensten? Dat lijkt me zoiets Frans. Of die er zijn. Ja? Nou, die komen elk jaar, gaan die alle wijnchateaus af, nemen monsters uit de vaten, checken dat. En als dat niet deugt, dan ga je voor de bijl. Maar waar checken ze dan op? Want jij hebt zelf ook een chateau. Dus dan komt de Franse, hoe heet die dienst? Dat is de CIVB, de Centrale Bond van Wijnboeren van Bordeaux. En die komen checken, die sowieso nemen ze op hoeveel wijn jij oogst per hectare. Hoeveel druiven je oogst per hectare. Dan gaan ze dat vergelijken met hoeveel flessen je bottelt. Als je meer flessen bottelt dan je oogst, dan gaat het fout. Dan word je opgesloten. Wat ze ook doen, is dat ze gewoon naar de winkel gaan en een fles wijn kopen. En dan gaan ze het analyseren. Ik heb een keer een brief gekregen, toen had ik het château, geloof ik, het was in 1995, 1996 of zo. Mm-hmm. Had je het toch nog niet zo lang. Toen kreeg ik een brief thuis van die CVB. Die zei, we hebben in een supermarkt in Nederland een fles wijn van u gekocht. En die voldeed niet aan de door ons gestelde eisen. We houden dit bij deze waarschuwing. Als u niet verbetert, wordt u eruit gekikt. Zo. Schrik je toch ook wel? Ja, absoluut. Ja. Ja. Kan je witte wijn trouwens ook makkelijk vervalsen? Of hebben we het alleen over rood? Tot slot. Nou, meestal is het rood, omdat dat het makkelijkste is. Maar witte wijn zal ongetwijfeld ook gebeuren. Alleen daar hoor je weinig van. Dus dat betekent waarschijnlijk dat het heel goed gebeurt. Ja, ja of heel, niet? Heelkundig, ja. Of, ik denk de kans is groot dat het wel gebeurt. Ja, toch, wel. Toch dat fles waar gewoon dubbel fris in wordt gestopt. Ja. Nou ja, dan proef je dat toch wel weer wel. Goed, wat wordt je volgende boek? Want de wijnvervalser, de flessentrekker heb je nu gemaakt. Heb je al ideeën voor een volgende? Ik heb wel ideeën. Ik hobbelde er een beetje overheen. Maar ik heb toch geen vast idee. Nee? Nee. Nee. Okay. Eerst maar eens een beetje tv maken. Ja. Ja. En een boekpresentatie organiseren we morgen. Dan komt hij uit, de flessentrekker dus. We hebben het nu heel veel over de harde kant van de industrie gehad. Maar de karakters, het is natuurlijk een roman, die komen daarin ook. Ja, een hele lieve vrouw. En er worden ook kusjes gegeven. Ja. En er wordt gelachen. En ja, gelukkig maar. Fijn dat je er was. Ilja Gorten, veel plezier morgen dus bij de presentatie van de flessentrekker. Merci beaucoup. Zometeen dan gaan we het uitgebreid hebben over de Formule 1. Want de Grand Prix van Italië komt eraan. Tot zo. NPO.

NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Kan Max Verstappen na zijn zeldzame tweede plek in Miami zondag in Italië de orde weer herstellen? En het nieuwe kabinet wil voetbalhooligans harder aanpakken. De grote vraag is, gaat dat wel werken? En er is een gamewijzer gelanceerd die ouders moet helpen om om te gaan met hun gamende kinderen. De koekoek stopt zijn eieren in nesten van andere vogels, dat weet u. Maar ze past er daarna beter op dan we eerst dachten. Boswachter Arjan Posma vertelt ons er zo alles over. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn voorselectie voor het EK voetbal bekendgemaakt. Geblesseerde spelers zoals Noah Lang, Mats Wiever en Joshua Zierikzee die ontbreken. Voor chef voetbal van de NOS Arno Vermeulen viel één andere naam op die wel op het lijstje staat. Ik had Ryan Gravenberch daar niet bij staan. Hij is wel geselecteerd bij de 30. Er moeten er dus nog 4 afvallen. Dat vind ik eigenlijk wel een verrassing. Gravenberch, die natuurlijk bij Liverpool geen echte basisspeler is dit seizoen. 12 keer wel in de basis gespeeld. 13 keer invaller. Maar die was voor mij wel een beetje buiten beeld. Marten de Roon, die staat ook op de lijst van de bondscoach. De middenvelder van Atalanta viel gisteren in de Italiaanse bekerfinale geblesseerd uit. En de ernst van zijn blessure is nog niet duidelijk. En de Franse bondscoach Didier Deschamps heeft in zijn voorlopige EK-selectie verrassend een plek ingeruimd voor de inmiddels 33-jarige N'Golo Kanté, die momenteel in Saoedi-Arabië voor Al Ittihad speelt. Kanté speelde op 3 juni 2022 voor het laatst een interland. Frankrijk is tegenstander van Oranje in de groepsfase. En de 12e etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door Julian Alaphilippe. De Fransman won 346 dagen geen rit, maar mocht dus vandaag eindelijk weer juichen. En Alaphilippe vervolmaakte daarmee ook een mooie trilogie, want hij heeft nu in alle grote rondes een etappe gewonnen. En Fabio Jakobsen stapte vandaag niet op in de 12e etappe van de Giro. Jakobsen kwam gisteren in de sprint ten val en hield daar niet alleen schaafwonden aan over. Met name mijn borstspier en mijn 1 of 2 ribben die aansluiting hebben op mijn borstbeen, die zijn goed geraakt. De foto's was niet geen breuk te zien, maar ja, ik twijfel zelf dat er niet in een klein scheurtje in zit, want het doet wel veel te veel zeer om alleen alleen een kneuzing te zijn. Jacobs richt zich nu op de Tour de France, die op 29 juni begint. Jacco Verharen volgt Marijn Zeeman op als sportief directeur bij wielerploeg Visma Leasebike. Dat heeft een bron dicht bij de zwemcoach bevestigd. Verharen blijft tot en met de Spelen van Parijs nog bondscoach van de Franse zwemploeg. En de Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede duel in de Nations League verloren. Turkije was in Antalya met 3-1 te sterk. Oranje won in 2018 nog 2 oefenduels van Turkije, maar verloor sindsdien alle 7 duels. En het is ook de week van de waarheid voor de Nederlandse 3-tegen-3 basketbalsters. Op het allerlaatste Olympisch kwalificatietoernooi in het Hongaarse Debrecen willen ze alsnog een ticket voor de Spelen in Parijs bemachtigen. En vanavond speelden ze hun eerste 2 poolwedstrijden. Italië en Hongarije waren de tegenstander en Ronald van Dam heeft dat voor ons gevolgd. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Hoe deden ze het vanavond? Goed en slecht. Oh, ja, dat kan bij 2 wedstrijden. Ja, dat kan zeker. Ze begonnen goed met een wel zwaar bevochten 13-9 overwinning op Italië, waarbij ze echt vooral heel goed verdedigden. Wel vroeg in foutenlast kwamen. Dat betekent dat je dan als team te veel persoonlijke fouten hebt en dat zorgt dan voor vrije worpen voor de tegenstander. Daardoor kon Italië nog wel terugkomen in de wedstrijd. Maar met name de drives van Noor Driessen en ook wel belangrijke scorers van Janis Boonstra zorgden er toch voor dat ze die wedstrijd met 13-9 wonnen. Ja. Ja, en tegen Hongarije, het gastland, ging het heel lang gelijk op. 11-11 was het in de slotfase. Ja, toen een hele mooie inside score van de hele lange kies, waar ze eigenlijk geen antwoord op hadden. En uiteindelijk had Janis Boonstra nog een 2 punten een overtime eruit kunnen halen, maar die miste ze op de valreep. Dus verliezen ze die wedstrijd met 13-11. En zijn die resultaten een beetje conform de verwachtingen? Ja, want het is allemaal heel close. Er doen in totaal 16 landen aan dit toernooi mee. Verdeeld 4 pools met 4 ploegen. Ja, de concurrentie is moordend. Italië is de wereldkampioen van 2018 en deed mee aan de vorige Olympische Spelen. Mm. Hongarije haalde toen net de Olympische Spelen. Is maar altijd een plaaggeest geweest voor Nederland. Israël, dat is de laatste wedstrijd die ze in de groepsfase gaan spelen over 2 dagen. Die moet normaal gesproken wel te doen zijn. Maar ja, dan kan het allemaal weer aangekomen op punten die je dan voorscoort Stel dat Hongarije gewoon zijn werk doet tegen Italië, dan winnen ze die. En dan komt het dus aan op Italië of Nederland. Moet Nederland natuurlijk zelf wel winnen van Israël. Maar zijn ze weer afhankelijk van het aantal punten dat Italië gaat scoren tegen Hongarije. Dus de rekenmachines gaan we ook nog van stal halen. Ja, want eventjes voor een helderheid. Hoe ziet de rest van dit OKT eruit voor Oranje? Nou ja, ze spelen dus morgen niet, dan hebben ze een rustdag. Dan spelen ze zaterdag de laatste groepswedstrijd om 21:50 is dat tegen Israël. Eindigen ze bij de eerste twee in de groep, dan gaan ze door naar de knock-outfase, naar de kwartfinales. En die staan op zondag op het programma en die beginnen dan om 3:30. En die zijn ook live bij ons via de stream dan te volgen als ze daarin staan. En moet je het toernooi winnen om naar de Spelen te gaan? Nee, je moet de eerste halve finales halen. Want er zijn nog 3 tickets te verdienen. Win je die halve finale, dan ben je sowieso door. Dus dan komt geen winnaar. En de 2 verliezers van de halve finale, die spelen om het derde en laatste ticket. Helder. Het is ook de allerlaatste kans voor de Nederlandse basketballers, dus de 3-3 basketballers, om de Spelen te halen. 2 weken geleden, op het vorige OKT, werden ze in de groepsfase uitgeschakeld. Hoeveel kans geef je ze nu? Ik vind hem heel lastig. Want ze hebben gewoon niet zo heel veel punten gescoord. Hè. 13 en 11, dan heb je er maar 24. Dan moet je er echt volle map 21 gaan scoren tegen Israël. En ben je afhankelijk van de anderen. Ja, ze gingen er ook al op puntensaldo uit in de groepsfase. Ondanks het feit dat ze 2 wedstrijden hadden gewonnen. 2 weken geleden in Utsunomiya. Dus dat vreselijke lot hangt nu weer een beetje boven hun hoop. Laten we hopen dat ze toch door kunnen gaan. In ieder geval naar de knock-outfase. Ja, dan kan alles. De onze mannen gaan al, dat is mooi. Ja, het zou fantastisch zijn als die vrouwen zich er nog bij kunnen voelen. Maar ik voel een beetje voorzichtig pessimisme, of in ieder geval realisme. Pessimistisch is het niet, maar ik ben er gewoon echt niet gerust op. Het wordt weer nagelbijten. Helder. Zaterdag, dan gaan we van je horen hoe het in eerste instantie afloopt. Dankjewel voor nu. Ronald van Dam. Ja, het Formule 1-circus is neergestreken in Italië voor de eerste race van dit seizoen op Europese bodem. Zondag wordt op het circuit van Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden. Ouderwetse raceweekend zonder sprintrace. Max Verstappen won 2 weken geleden in Miami die sprintrace. Maar leed een zeldzame nederlaag in de Grand Prix. Hij werd 2e achter Lando Norris. Verstappen blikt vandaag in Italië nog even kort terug op die race. Miami was denk ik niet het allersterkste weekend tot nu toe dit jaar. Maar het kan natuurlijk niet altijd perfect zijn. Plus natuurlijk die schade aan de vloer die was natuurlijk ook niet ideaal voor de laatste stint. Dus over het algemeen was het gewoon net wat lastiger. Ik voelde me nooit helemaal top in de auto gewoon met de balans die we hadden. En McLaren die had natuurlijk wat upgrades ook meegenomen daar. En die had het gewoon heel, heel goed voor elkaar daar. Zijn Verstappen tegen de NOS in Italië. Daar is ook Louis Dekker. Dag Louis, goedenavond. Goedenavond. Die race in Miami, was dat reden tot een grondige evaluatie bij Red Bull? Ach ja, wat is grondig? Ze zijn niet gewend aan verliezen. En je moet alles relativeren. Wij zeggen Verstappen verliest. En dat is ook zo. Hij heeft een keer een race niet gewonnen. Maar je zei ook al, hij heeft een sprintrace daar wel gewonnen. Aan het eind van de rit vergeet nu iedereen bijna dat hij geteld over het hele weekend wel met de meeste WK-punten Amerika verliet. Maar natuurlijk niet op de manier zoals hij het gewend is. Hè. Bedoel, je wilt een sprintrace winnen, maar je wil vooral de Grand Prix winnen. Snelste ronde neerzetten, dat soort dingen. Dus viel een beetje tegen. Maar laten we wel wezen, Verstappen die een tegenvallend weekend heeft en dan 2e wordt, waar hebben we het eigenlijk over? Hè? Ja, is ook zo. Hij zei al, hij had het over updates. Diverse teams, daarvan wordt verwacht dat er dit weekende updates zijn. Onder meer bij Ferrari. Aan Verstappen de vraag of hij daar nou nerveus van wordt. Hij wordt er stil van. Ja, gaf hij ook een antwoord? Ja, volgens mij geeft hij ook een antwoord. Max Verstappen. Heel nerveus. Ik kan er niet van slapen. Nee, ja, van onze kant, weet je, we controleren. We proberen gewoon van onze kant alles goed te controleren en proberen natuurlijk alles goed voorbereid te hebben. Wij komen natuurlijk ook met upgrades en dan zien we vanzelf wel, weet je. Ik weet toch dat als ik in de auto stap, dat ik het beste eruit probeer te halen. Alleen het gaat om heel veel dingen die je goed moet doen. En hopelijk dat we die iets beter doen dan in Miami. Ja, daar moest er even over nadenken. Want we weten het ook niet zeker natuurlijk of die updates te komen. Bij Red Bull bijvoorbeeld, wat weet jij ervan? Nou, ik weet één ding. Als we hem vragen waar zitten die updates dan, dan laat hij een hele mooie stilte vallen. Eigenlijk min of meer net als net, maar dan iets korter. En dan ga je gokken en dan zeg je vleugels, stilte, ga zo maar door. Ik weet één ding zeker, er is iets gebeurd aan de vloer, aan de bodem van de auto. Maar die zie je alleen maar als die omhoog getakeld wordt na een crash. En dat gebeurt bij Verstappen eigenlijk nooit. Dus de belangrijkste dingen, durf ik wel te verklappen, ga je niet zien. Want ze zitten of onder de auto of onder de motorkap. En Red Bull heeft updates, maar eigenlijk is meer het nieuws. Wie heeft er eigenlijk geen updates? Van Ferrari wordt heel veel verwacht. Mm-hmm. Want daar wordt niet alleen het woord update en upgrade genoemd. Maar wordt zelfs eraan toegevoegd dat het een hele grote is. Kijk. Inclusief grote verwachtingen. Maar ja, wat moet je daar nou mee? In Italië hebben ze altijd al een jaar of 15 hele hoge verwachtingen van Ferrari. Maar misschien dat het uiteindelijk eens een keer op zijn plek valt hier. Nou. Want Ferrari weet ook één ding sinds Miami. Verstappen is te verslaan. Maar tot nu toe niet door Ferrari. Dan even over het circuit, over het circuit van Imola. Ligt die ronde Verstappen eigenlijk een beetje? Nou, is er überhaupt nog een circuit ergens op de wereld wat Verstappen niet ligt? Zou dan mijn flauwste antwoord zijn. Dan kunnen we door. Maar daar zit wel veel realiteit in. Ja, maar er zijn ook nog getalletjes, statistieken, et cetera. Laat ik iets verder de geschiedenis ingaan. Vorig jaar ging deze Grand Prix niet door vanwege enorm noodweer. De hele regio spoelde ongeveer weg. De twee edities daarvoor zijn allebei gewonnen door Verstappen. En vergeef me, ik ben het exacte aantal ronden kwijt, maar het komt hierop neer. Van de 126 ronden, kunnen er ook 124 geweest zijn, heeft hij er twee niet aan de leiding gereden. Dus als dat antwoord genoeg is, ja, dit baantje ligt hem wel. Het is technisch, het is complex, ingewikkeld. Vloeiende, snelle lijnen. Nou, de Verstappen-fans, de Formule 1-fans weten waar Verstappen van houdt. Snelle banen. En niet van dat kunstmatige gedoe. Vloeiende lijnen, snelle bochten. Ja, dit is hem op het lijf geschreven. Ja, hem. En wie nog meer? Eigenlijk iedere coureur die vertrouwen heeft. En dat hebben ze niet allemaal. Dan moet je denken aan coureurs die echt heel lekker in hun vel zitten. Dus Lando Norris. Maar ook zijn teamgenoot bij McLaren, Oscar Piastri. Die nu voor het eerst ook de updates en de upgrades heeft die Lando Norris al in Miami had. En die hem vleugels gaven. Dus McLaren, Norris, Piastri, Ferrari, Leclerc en Sainz. Ik denk dat je dan het hele rijtje hebt. En als we het zo willen geloven, mogen we daar Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen, ook nog aan toevoegen. Maar de ervaring leert toch dat hij weer ergens 3/4 per ronde gaat laten liggen. Dus let maar op Ferrari en op McLaren en op die ene van Red Bull. Dan denk ik dat je de top 5 aardig benadert. Ja. Geen sprintrace, zei ik net al, op Imola. Maar Verstappen gaat toch twee races rijden, heb ik begrepen. Hoe zit dat? Ja, dat blijft toch een bizarre hobby, hoor. En we zijn eraan gewend. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Maar het ging vandaag niet alleen over de Grand Prix en over de vrije trainingen en de kwalificatie. Al met al zal hij een uurtje of 5-6 in de auto zitten. Maar hij plakte nog even 24 uur aan vast. Een virtuele race met zijn online team Redline. En de Nürburgring, virtueel, online dus. En hij zegt, ja, zaterdagavond heb ik niet zoveel tijd en zondagochtend ook niet. En natuurlijk moet ik ook nog slapen, 's nachts. Maar gelukkig, we doen het met z'n vieren. Oh. Maar meneer Verstappen doet dus even in een Grand Prix weekend ook nog een 24-uursrace. En dan kun je wel denken, ach ja, het is maar een spelletje. Ja, voor jou en mij misschien. Ja, op de PlayStation, maar, dat kan toch niet in een Formule 1 weekend, Louis? Nee, maar dit gaat niet op de PlayStation. Oh. Dit is echt drie tandjes professioneler en reken erop, Verstappen is geïrriteerd als hij een keer niet een Grand Prix wint. Maar dat online spelletje is ook geen spelletje. Dus het doel is twee zegens in één weekend. Eentje in een Grand Prix van dik anderhalf uur. En één als kwartet online op de Nürburgring vanuit Imola. Ja, het klinkt idioot, maar het gebeurt echt. En hoeveel uur zit hij dan op zijn, niet PlayStation, maar op de Xbox die daar klaar staat? Nou, hij heeft ons verzekerd dat hij een hele. Dat is het belangrijkste. Je hebt dan in de Grand Prix moet je auto heel blijven. Maar bij een online race moet je verbinding snel en stabiel zijn. Dus hij heeft in zijn motorhome kennelijk de faciliteiten zo dat stabiel en snel is. En dan moet hij vervolgens gaan puzzelen. En hij verzekert, ik laat me niet afleiden. Formule 1 is het belangrijkste, et cetera. Hij zegt, ik ben professioneel genoeg om zelf te bepalen wanneer ik wel en niet mee kan doen. Maar hij zegt ook, ja, het is mijn keus. Als ik een spelletje wil spelen, of als ik wil gamen, of FIFA wil spelen, of hoe het ook mag heten tegenwoordig, doe ik dat ook in mijn vrije tijd. Dus het team laat hem daarin vrij. En ja, de prestaties van hem de afgelopen jaren zijn ook wel zodanig dat niemand tegen hem gaat zeggen, doe dat nou niet, jongen, want dan win je misschien niet. Ja. Ja, hij wint toch altijd. Dus wie gaat hem daarvan weer houden? Ja. Helemaal niemand. Dus hij rijdt gewoon die 24-uursrace. Hij zal in de praktijk, denk ik, een uurtje of 4, 5, 6 meedoen. Tenzij een van zijn teamgenoten natuurlijk een slechte internetverbinding heeft en eruit knalt. Tot slot, en dan gaan we het verder dit weekend gewoon weer over de Formule 1 hebben. Doet hij dit omdat hij dat leuk vindt of is het heel lucratief? Nee, dit is puur voor de lol. Okay. En het zal vast ook lucratief zijn, maar dat is niet de reden. Dit is pure passie. Zo bezeten zijn van je sport, dat 6 uur in een weekend fysiek aan boord nog niet genoeg is, maar er ook nog wat bij moet. En Verstappen leeft voor de autosport, zowel op de baan als achter het scherm. Heb je een hotel op de luchthaven of zo? Nee, ik zit in Bologna en alles wat richting de Grand Prix wil, vliegt hier over de stad heen. Zo, dus af en toe hoor je, ja, is niet virtueel dit. Het zijn echte. Oké, Louis, we gaan je nog spreken komend weekend. Dankjewel vanuit Italië. Louis Dekker. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Ja, de Easy Bees en Friday on my mind. Bij ons aangeschoven is boswachter Arjen Posma. Arjen, goed dat je er bent. Ja. En we gaan het hebben over een vogel die iedereen meteen herkent als die zingt. Ja. Ja, dat is hem, de koekoek. De koekoek. Huh? De koekoek, een mysterieuze vogel die voor Europeanen altijd een hoop betekend heeft. Ja, ik zou zeggen, een mysterieuze vogel. Ik zou zeggen, een beetje een valse vogel. Ja, dan, als je dat vanuit de koekoek beziet, waarschijnlijk niet. Nee, maar als je kijkt naar de rest van de vogels bekijkt. Dat klopt, daar zit een hele wapenwedloop tussen. We kennen natuurlijk die koekoek dat hij op de eieren legde in de nesten van een andere vogel. Ja. Maar dat zit veel ingewikkelder in elkaar. En vroeger hadden mensen daar hele gekke ideeën bij. Want die koekoek is een trekvogel, die trekt weg. Mm. Alleen dat wisten ze vroeger nog niet. Vroeger dachten ze dat een koekoek in de winter veranderde in een sperwer. Want hij is ongeveer net zo groot, zelfde tekening. En dan in het voorjaar zou die dan weer terug veranderen in een koekoek. En het moment dat de koekoek... Dat is voor de rups-idee of zo. Ja, dat noemden ze generatio spontanea. Voor alle onverwachte dingen hadden ze bedacht dat opeens ontstond. Trekvogels, glasalen, dat werd opeens geschapen, als het ware. En... die koekoek, als hij voor het eerst gaat roepen in het voorjaar, dat was vroeger voor heel veel mensen heel belangrijk. Het werd gebruikt als een soort kalender. Dus dienstmeiden, een dienstverband was vaak alleen voor de winter. Dat was totdat de koekoek ging roepen. En voor boerenknechten was hun dienstverband vaak als de koekoek begon met roepen. Want dan begon het voorjaarswerk. Wow. En Er zijn in heel veel landen als je die eerste koekoek hoort van het voorjaar voor jezelf die je nog niet gehoord hebt. Deze telt niet mee, moet er echt horen. Dan heb je dat mensen zeggen, als ze wat geld in hun zak hebben rammelen, heb ik in Zweden ook wel gehoord, en in Engeland ook, dan heb je de rest van het jaar heb je daar geluk van. Oh. Als je hem hoort. Maar als je hem hoort en je hebt honger, dat denken ze in Zweden, dan hou je de rest van het jaar honger. Dus heel veel Zweden leggen in het voorjaar een broodkorstje op hun nachtkastje. En dan eten ze dat snel op als ze wakker worden voordat ze die koekoek gehoord maar hebben. Maar die grote pinstoring op dit moment kan dus zomaar tot gevolg hebben dat er heel veel mensen geluk hebben dit jaar. Dat zou misschien, ja, okay. Zou misschien kunnen. We praten erover, omdat hij dus nu eigenlijk weer in het land verschijnt. Maar we moeten toch even hebben over dat hij de nesten van andere vogels inpikt. Juist. Want hoe zit dat? Nou, dat zit natuurlijk, zoals bij heel veel dingen, veel ingewikkelder in elkaar dan we denken. De koekoek bijvoorbeeld in Nederland, op heel veel plekken maakt hij gebruik van rietvogeltjes. Dat zijn kleine, hele kleine vogeltjes die zitten in de rietkragen. De rietgors, de kleine karakiet, de rietzanger. En die vogeltjes die weven een nestje van grasprietjes tussen een paar rietstengels in. En die vogeltjes, de kleine karakiet daarvan, die wordt altijd uitgekozen door de koekoek in de polder om daar zijn jongen op te voeden. Alleen die kleine karakiet heeft zo'n klein nestje, daar kan die koekoek niet op landen. Die zakt er dwars doorheen. Dus hij legt zijn ei op het grasland. Dan pakt hij het op en dan laat hij het er zachtjes invallen. Maar ook dat is nog niet genoeg. Want dan denk je, nou, lekker makkelijk. Hè? Dan is hij, nee, hij moet precies, moet dat vrouwtje koekoek precies weten wanneer ze dat ei in dat nest ligt. Er is eigenlijk maar een klein gaatje van een paar dagen midden in het broedseizoen waarop de oudervogels dat vreemde ei accepteren. Als ze te vroeg zijn, dan verlaten ze het nest. En als ze te laat zijn, dan gooien ze dat ei eruit. Maar er is een gaatje van 2-3 dagen, dan kan ze dat ei erin leggen. En hoe weet de koekoek wanneer dat is? Hoe ze dat weten, weten we niet. Maar we weten dat zo'n koekoekvrouwtje een handvol nesten in de gaten houdt. Soms wel 20 stuks bij elkaar. En die houdt ze iedere dag in de gaten of er eentje klaar is om een nest in te leggen. Of een ei in te leggen. En de eieren, die heeft ze al kant en klaar in de buik zitten. En die zijn eigenlijk al voor een groot deel ontwikkeld, want die broedt ze eigenlijk al voor in de buik. Worden ze lekker warm. En op het moment dat ze legt en ze legt hem in dat nest, dan binnen een paar dagen, razendsnel, veel sneller dan de andere eier, komt het koekoeksjong uit. Goed ontwikkelde sluitspieren, kunnen wij zeggen. Daar moet flink veel kracht achter zitten. En dan groeit die koekoek op in dat nestje. Dit koekoeksjong wordt veel groter dan die kleine vogeltjes. Barst helemaal uit dat nest. Maar heeft een hele grote, vuurrode bek. En dat is zo'n sterke trigger. Daar blijven die ouders dat maar instoppen. Dus die koekoek moet er veel meer moeite voor doen. En nou is er nog iets grappigs. De ouders of de pleegouders? Die pleegouders blijven daar maar wat instoppen. Ah, ja. Het enige wat wel gebeurt is dat die koekoekmoeder komt regelmatig even kijken bij dat jong. Wat ze daar nou bij doet, geen idee. Dat hebben we nog niet kunnen uitzoeken. Maar ze komt het is dus niet dat ze dat jong helemaal achterlaat. Ze kon regelmatig nog even kijken. Misschien dat ze tegen dat jong zegt, hey, je bent geen kleine karakiet met een identiteitscrisis. Je bent een koekoek, hè? Ja, dat zou zo allemaal eens eens kunnen. Dus maar zijn er meer vogels die dit doen? Of is de koekoek eigenlijk meer of meer? De koekoek is wat we noemen een broedparasiet. En er zijn koekoeken over de hele wereld. En er zijn ook vogeltjes die daar weer een verdedigingsstrategie op hebben. In Australië daar heb je de superb fairy wren. En dat is een winterkoninkje, is dat eigenlijk. Een Australisch winterkoninkje, heel klein vogeltje. En wat doet dat winterkoninkje? Die leert zijn jongen een eigen persoonlijk liedje aan. En dat doet ze terwijl ze in het ei zitten. Dus tijdens het broeden fluit ze steeds een eigen persoonlijk liedje. Dus geen enkele andere winterkoning in de buurt heeft dat liedje. Alleen zij zingt dat liedje. En als de jongen geboren worden, dan gebruiken ze dat liedje om te bedelen om voedsel bij de moeder. En het koekoekjong, die leert dat niet. Die pikt dat niet op, dus dan gooit ze die er snel uit. Dus dan werkt het trucje. Een soort wachtwoord. Maar wel omslachtig, want je kunt ook denken, ja, we geven dat koekoekskuiken gewoon niks meer. Ja, maar kijk, als je dat koekoekskuiken laat zitten, hij is veel groter en veel sterker. En het eerste wat hij doet, is alles wat in dat nest zit eruit werken. Oh. Zodat hij alleen overblijft, want hij heeft al het voedsel wil hij graag hebben. Maar hoe helpt dat wachtwoord dan? Want dan kan die zingende kuikens er ook zo uitgooien. Ja, maar zodra ze geboren worden, dan beginnen ze te piepen om eten. En als dat jong niet begint te piepen met het juiste wachtwoord, dan gooit de moeder hem eruit. Oh, en toch nog eventjes, want het is een beetje luid. Het is alsof je niet voor je eigen kind wil zorgen, toch? Waarom bouwt die koekoek niet gewoon een nestje om zijn eigen vogeltjes uit, zijn eigen kuikentjes uit het te broeden? Het heeft een veel groter voordeel dan je denkt. Als die koekoek haar eigen eieren helemaal zou grootbrengen, dan kan ze misschien maar 4 eieren per jaar aan. Maar als ze er nu een stuk of 20 nesten uiteindelijk voor gebruiken kan, ja, dan komen er veel meer jonge koekoeken naar boven dan als het allemaal in er eentje had moeten doen. Evolutionair briljant. Ja. Ja, maar nog even de hamvraag. Waarom zitten ze in een klok? Ja, dat, ik dacht eerst, zou dat zijn omdat vroeger daar inderdaad een soort kalenderfunctie aan zat? Dus dat dacht ik inderdaad. Maar daar heb ik dan nog even nagezocht. Het blijkt dat de eerste koekoekklokkenbouwer, die kwam erop toen hij het kerkorgel moest repareren. En toen hoorde hij met die pijpjes, hij dacht, hé, dat kan ik namaken. Dus heeft hij een balgje gemaakt met 2 pijpjes. Dus het was toevallig het vogelgeluidje wat hij het makkelijkst na kon maken. Dus ik kon daar helaas geen niks moois van maken. Nee. Goed, nou, we zijn bij, toch? Ja, als ik hem wil zien, waar moet ik heen dan eigenlijk? Nou, door heel Nederland heen kun je hem zien. Je kunt hem vooral goed horen. Ja. Dus zodra je hem hoort koekoeken, let op. Hij zit vaak goed in het zicht, zit hij het te roepen. En ook in Zweden, als je nou een koekoek boven de boom hebt zitten en je loopt daar naartoe en je weet een takje uit die boom te halen zonder dat die wegvliegt. En als je dat takje nou in je schapenstal doet, dan ben je het hele jaar af van alle schapenziektes. Okay. Moet nou, met blauwtong is dat misschien best een handige tip. Moet je wel en in Zweden zijn en een koekoek zien en een schapenstal hebben. Maar we kunnen het hier ook proberen. Ik ben bedankt voor de tip. Goed dat je er was, Arjen Posma. Dank je wel. NPO Radio 1. Goed, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een landelijke pinstoring heeft urenlang problemen veroorzaakt met betalingen. In ruim een derde van de gevallen lukte het niet om te pinnen. De problemen begonnen rond 6 uur en hielden een paar uur aan. De politie heeft in Eindhoven een medewerker van de Wegenwacht aangehouden na een aanrijding waarbij een fietser zwaar gewond is geraakt. Het slachtoffer moest in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis. De politie houdt er rekening mee dat de AWB-medewerker de man opzettelijk heeft aangereden. De bezetting van een gebouw van de Universiteit van Leiden in Den Haag is voorbij. Alle betogers hebben het gebouw verlaten en de politie heeft niemand aangehouden. De demonstranten vinden dat de universiteit zich niet aan de afspraak heeft gehouden om onder meer uitwisselingsprojecten met Israël tijdelijk stop te zetten. En de rechtbank heeft een eerste verdachte veroordeeld voor geweld tijdens protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg 2 maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk, voor het slaan met een paraplu naar de ME. Een 2e verdachte werd vrijgesproken en de zaak tegen een 3e verdachte werd uitgesteld. Langs de lijn en omsteken. Een digitale meldplicht voor hooligans met een stadionverbod en een verbod op gezichtsbedekkende kleding in stadions. Daarmee willen de 4 nieuwe coalitiepartijen het geweld in en rond voetbalstadions beteugelen. We hebben contact met burgemeester Paul Depla van Breda. Hij is namelijk de woordvoerder van alle burgemeesters als het gaat om de bestrijding van stadiongeweld. Meneer Depla, goedenavond. Bent u, als het aankomt op die bestrijding van stadiongeweld, een tevreden mens na het lezen van dit akkoord? Nou, wat goed is dat het regeerakkoord daar aandacht aan besteedt. Ik moet overigens wel zeggen dat het bijzonder is dat in een hoofdlijnakkoord, waar heel veel hoofdlijnen staan, dat tot op het niveau van de bivakmutsen het wordt geregeld. Maar wel erkenning van het probleem waar u al heel lang mee bezig bent. Daarom. Dus, en daar ben ik heel erg blij mee. Daar zijn we heel erg blij mee. En dat we daarmee op een gegeven moment ook gesteund voelen door Den Haag. Want datgene wat er in heel veel gemeenten echt wordt geprobeerd, zorgt voor een gastvrij en veilig voetbal. Ja, daar heb je soms ook landelijke ondersteuning voor nodig. En met een aantal van die maatregelen die in het regeerakkoord staan, zijn we heel erg blij. Daar zijn we in de praktijk ook vaak mee bezig. En nu Den Haag dit verder gaat steunen en ook politieke steun krijgt, zijn we daar heel blij mee. Ja. Wat wel belangrijk ook is, is dat we ook nadenken hoe houden we het voetbal toegankelijk en gastvrij. En daarvoor vind ik het ook heel erg belangrijk. En ik hoop dat daar regeerakkoord ook iets, of de regering ook iets gaat doen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de betaald voetbalclubs de kracht krijgen om die gastvrijheid ook heel erg sterk neer te zetten. En dat betekent dat we goed moeten investeren in de structuur van voetbalclubs. En dat is de keerzijde van veiligheid. Dat is heel belangrijk. Maar ook de gastvrijheid moet hoog in het vaandel zijn. Maar moet ik dan bij gastvrijheid aan denken? Een gehaktbal voor iedere uitsupporter? Zorg voor het feit dat je in goed contact met de voetbalsporters bent. Dat je ook goed nadenkt hoe kun je uitsporters, maar ook je eigen sporters, gastvrij ontvangen. En wat heb je daar als clubs voor nodig om dat daadwerkelijk waar te maken. En ik vind dat we... De voetbal is zo belangrijk en er wordt zo vaak over gesproken. Yeah. Het is zonde dat we alleen maar praten over de veiligheidsproblemen. We moeten ervoor zorgen dat iedereen weer op een goede en een open manier naar het voetbal kan gaan. En daarvoor betekent dat we ook echt moeten investeren in die kracht van die voetbalorganisaties. En daar hebben we ook het Rijk keihard voor nodig. Want dan kunnen we ervoor zorgen dat het veilig is. Maar dat we niet het idee hebben dat het ontoegankelijk is en dat we met steeds meer restricties te maken krijgen. Maar laat ik één ding voorop zeggen. Het is mooi dat dit kabinet aandacht besteedt aan het voetbal. En het is mooi dat we in onze aanpak ons gesteund voelen nu door het nieuwe kabinet. Maar meneer De Pla, dit roepen we al heel veel jaren. Dat klopt. Ja. En we zijn ook heel veel jaren druk mee bezig. We hebben af en toe wel eens gezegd, bijvoorbeeld waar het gaat over de digitale meldplicht, dan is het toch handig dat daar ook echt daadwerkelijk wetgeving, want daar heb je echt gewoon wetgeving voor nodig en steun vanuit het Rijk voor nodig, dat dat door dit regeerakkoord wordt ondersteund. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Maar wat ik net zei, gelukkig zijn we ook aan het nadenken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat die sporters zich gastvrij ontvangen voelen. Want ook dat is belangrijk. Het is gastvrij en veilig. Ja, maar de achterliggende gedachte van die vraag van net was natuurlijk, ja, het was eigenlijk geen vraag, maar de opmerking. Wat is er anders dan de afgelopen jaren? Wat is er nu daadwerkelijk anders? Nou ja, bijvoorbeeld wat ook in het regeerakkoord staat en waar we in gemeente ook mee bezig zijn, is die vergunningplicht. Zorg ervoor dat je met een vergunningplicht veel strakker gaat nadenken over welke risico's loop je per wedstrijd en welke maatregelen zijn er voor nodig, zodat supporters gewoon op een veilige manier naar een wedstrijd kunnen gaan en niet worden geconfronteerd met onveilige situaties. Ja. Het kabinet geeft eigenlijk aan, zorg ervoor, nee, het is eigenlijk min of meer verplicht, om bij risicowedstrijden met een vergunningplicht te werken. In een aantal gemeenten wordt ermee gewerkt, maar nu wordt het in feite eigenlijk wettelijk opgelegd, althans als het regeerakkoord leest. En dat is denk ik gewoon goed. Het geeft in feite, en zo lees ik het regeerakkoord, de urgentie aan dat het voetbalfeest weer echt een voetbalfeest moet worden, waarin de kwaadwillende supporters het niet voor het zeggen hebben en het niet verpesten voor de goedwillende supporters die op een veilige manier, maar vooral op een toegankelijke manier, ook naar die wedstrijden moeten gaan. Ja. En het feit dat het in het regeerakkoord staat, ik denk dat dat een goede, grote wens is. Ja, de andere maatregel die ook genoemd wordt in het regeerakkoord is de digitale meldplicht. Daar zijn al experimenten mee aangekondigd. Is er inmiddels ook al ervaring mee opgedaan met zo'n digitale meldplicht? Nou, er zijn het ministerie van JNV, dus Justitie, is daar druk mee bezig, ook met een aantal clubs. Daar zitten allerlei technische, maar ook privacy aspecten aan. En wat ik in zeg maar, dit regeerakkoord lees, is dat men op dat terrein in ieder geval gewoon de hobbels die er altijd zullen zijn, proberen zeg maar, te slechten. Zodat we ook daadwerkelijk echt die digitale meldplicht kunnen toepassen. Ja, want wat is het idee daarachter? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Wat zei je? Hoe werkt het? Wat is het idee erachter? Het idee achter is, kijk, mensen krijgen nu een stadionverbod. Uh-huh. En op het moment dat je een stadionverbod hebt, dan is de vraag, ja, maar wacht even, wordt dat stadionverbod wel gehandhaafd? Nou, dan zeg je op een gegeven moment, dan moet je naar een politiekantoor. Dan zegt de politiekantoor, ja, wacht even. Maar dat kost wel heel veel tijd en energie om iedereen dan daadwerkelijk bij ons te laten controleren. En met een digitale meldplicht kun je constateren dat iemand niet in de omgeving van een stadion is. Bijvoorbeeld iemand heeft een stadionverbod bij NAC. Dan kun je op een gegeven moment zien met die digitale meldplicht dat hij zich niet begeeft in en rond het stadion van NAC als NAC thuiswedstrijden speelt. En op die manier kun je dat controleren. En als men zich dan niet aan de stadion of aan het stadionverbod houdt, kun je daadwerkelijk ook strafbare maatregelen of via het strafrecht maatregelen tegen de betreffende persoon nemen. Want bivakmutsen bijvoorbeeld, want dat soort kleding mag je dan ook niet meer gebruiken. Maar als er nu een groep van 20 agressieve harde kernsupporters met bivakmutsen op het stadion in wil, hoe wilt u die dan tegenhouden? Nou, kijk, even, er zijn altijd zeg maar, zaken waar je op een gegeven moment kunt zeggen, dat kan niet en dat mag niet en dat zal niet gebeuren. En natuurlijk, denk niet dat met wet en regelgeving alleen het voetbalgeweld opgelost kan worden. Als dat zo simpel zou zijn, dan was dat al lang gebeurd. Je hebt te maken met mensen en mensen die zich soms willen misdragen. Die mensen moet je kunnen aanpakken. Die moet je eigenlijk zo gericht mogelijk aanpakken. Daarvoor moet je ervoor zorgen dat de voetbalclubs ook in staat zijn om dat te gaan doen. En je hebt soms extra wettelijke maatregelen nodig om die kwaadwillenden ook daadwerkelijk aan te pakken. Met als doel dat de goedwillenden op een vrije en gastvrije manier naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan. Dat het allemaal perfect zou gaan lopen, Nee, dat zal zeker niet allemaal perfect gelopen. Zullen we incident houden? Ja, we zullen zeker incident houden. Maar met een strakker regime, wat we de afgelopen tijd ook hebben gezien, met herkenbaarheid, duidelijke regels die worden gehandhaafd, waarbij mensen ook weten waar ze aan toe zijn, dan zien we dat we wel degelijk successen kunnen boeken. Kijk naar datgene wat we de afgelopen tijd gezien hebben rond al die bierdouches. Iedereen zei, die bierdouches die horen bij de wedstrijd. Nee, die horen niet bij de wedstrijd. Toen zei iedereen, ja, maar regels, die houden ze toch niet tegen. We hebben het gezien de afgelopen tijd, doordat de KNVB met de clubs consequent en duidelijk heeft gehandhaafd en ook voorspelbaar heeft gereageerd, dat we in staat zijn geweest, zelfs bij hele risicovolle wedstrijden, om het probleem te tackelen. En ik denk dat we daarvan kunnen leren, ook waar het gaat over de wat lastigere problemen als voetbalgeweld van een kleine groep die het steeds verstiert. Ja. Goed, laten we hopen dat het gaat werken. Dank u vriendelijk in ieder geval. Ja. Laten we dat vooral hopen, want we genieten allemaal van het voetbal. Ja, dat is duidelijk. Paul de Pla, burgemeester van Breda. Dank u vriendelijk. Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich vol vertrouwen voor op de Olympische Spelen van komende zomer. In februari won ze 2 keer goud op de WK in Doha. En inmiddels is ze weer volop in training voor Parijs. En Martin Vriesema vroeg aan Steenbergen hoe ze ervoor staat. Ja, goed denk ik. EQM, een paar weken geleden ging natuurlijk echt wel goede resultaten laten zien. Ja. Nu weer een trainingsblok gehad en volgende week gaan we naar de Mare Nostrum. Ik denk dat ik er wel goed voor sta, dus we gaan het zien daar. Waar heb jij de laatste tijd nog weer accenten op gelegd? Je hebt me wel eens verteld dat jullie toch nog wat meer in het krachthonk zitten, hè? Omdat jullie denken dat daar juist de winst is te halen. Leg eens uit. Ja, voor sprinter heb ik niet echt een makkelijke snelheid. En daar zie je ook wel in het veld dat ik het daar een beetje op verlies soms. Met meer krachttraining proberen we dan om die makkelijke snelheid op de eerste 50 iets meer te krijgen. Iets explosiever te worden en dat ik dan mijn tweede 50 juist kan gebruiken. En dat ik er dan goed bij lig en dan hoop ik op die tweede 50 meer winst kan halen. Je bent natuurlijk al vrij lang nu met een hele goede fase bezig. Hè? Waar je in het verleden misschien nog wel eens wat dipjes hebt gehad. En ik vind het bewonderenswaardig hoe stabiel je momenteel bent en zo. Hè? Dat is een lange weg geweest. Laat ik daar eens mee beginnen. Ja, dat is een hele lange weg geweest. Nu inderdaad, ik denk een jaar, anderhalf jaar ben ik wel echt heel stabiel. Voor het zwemmen is dat natuurlijk super fijn. Daardoor kan ik gewoon altijd mijn trainingen afwerken. En natuurlijk heb ik ook wel eens een dipje, een paar dagen. En dat hoort er ook bij. Maar inderdaad, bij wedstrijden en zo ben ik heel stabiel. Dus dat is echt... daar kan ik ook gewoon meer leveren. Ja, en heb je enig idee, hoe heb je dat afgedwongen? Veel aan mezelf gewerkt. Het is natuurlijk wel bekend dat ik veel met een psycholoog heb gewerkt. Daar heb ik gewoon superveel van geleerd en heel veel over mezelf geleerd. Ja. En daarnaast gewoon onderzoeken van wat heb ik nodig. Bij mij kwam het heel erg naar voren dat ik gewoon mensen om me heen nodig heb. Afleiding? Afleiding, gezelligheid. Ja, dan moet je dat soort dingen om je heen gaan verzamelen. Ja. En we hebben nu gewoon een super fijn team thuis waarmee ik train. Dat biedt mij ook wel de stabiliteit om mij te kunnen doorontwikkelen. Zenuwen is nog iets waar ik nog wel iets op kan leren, denk ik. Omdat ik heb niet heel vaak last van zenuwen. Okay. Dus dat is echt heel gunstig. Ja. Maar als ik dan een keer wel heb, dan is het dan een beetje zoeken naar wat heb ik dan op dat moment nodig. Dus zo van wat overkomt me nu? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar vaak eigenlijk op het moment dat het er echt om draait. Als ik ook kijk naar de finale in Doha. Ja, daar was ik juist zo ontspannen. En ook de nacht daarvoor. Dus ik hoop eigenlijk dat ik dat in Parijs gewoon vast kan houden. Ja, Marit Steenbergen. En na zijn 2 zilveren medailles op de Spelen van Tokio gaat Arno Kamminga straks in Parijs opnieuw voor Olympisch eremateriaal. Maar sinds Tokio kampte de zwemmer wel met de nodige fysieke tegenslag, waardoor hij zelfs een half jaar ertussenuit moest. Inmiddels gaat het weer goed met Kamminga. Hij heeft net een trainingskamp gehad in de Italiaanse bergen. En dat was... pittig. Op hoogte trainen is altijd pittig. Vooral de eerste dagen hoofdpijn. Je kan gewoon bijna niet concentreren. Het is echt zwaar. Maar het ging echt heel goed. En het lichaam begint echt heel sterk te voelen. Hoe sta je er in algemene zin op? Je komt van ver, hè, dat weten we. Je hebt een zware periode. Die ligt nu al een tijdje achter ons. Maar je komt van ver. Hoe zou je dat nu omschrijven? Het is zeker een hele lastige periode geweest. Het was altijd bouwen geweest met het oog op Parijs. En dat heb ik zeker wel eens lastig gevonden. En daar heb ik zeker mijn coach ook wel eens voor vervloekt. Afgelopen WK nog. Wij hebben daarvoor een trainingskamp gedaan. En we hebben echt de keuze gemaakt. We willen hier investeren voor Parijs. En dan kan het risico zijn dat het op de WK in Doha ja, niet helemaal loopt zoals ze willen. Ja. Nou, dat is dus ook helaas gebeurd. Daar ben je niet van in paniek geraakt? Nee. Je vond het niet leuk, maar je raakte niet in paniek? Dat ja, het was om het mild te zeggen niet leuk. Nee. Ja, ik kon gewoon niet laten zien, er zat op dat moment al meer in, naast dat ik nog meer gegroeid ben nu. Dus het was gewoon jammer dat ik dat moment niet kon laten zien wat erin zat. En dat, daar hebben we goede gesprekken over gehad. Maar nu beginnen we langzaam echt toe te werken naar Parijs. De echte diepe vermoeidheid die gaat eruit. Hoe ver zit je bijvoorbeeld af van het Tokio-niveau? Ja, dat is heel lastig inschatten. Dat is bijna niet te vergelijken. Omdat ja, ik ben nu ook gewoon 3 jaar ouder. Ik heb niet stilgezeten in die periode. Ik heb ook aan dingen gewerkt. Ik ben ook beter geworden op bepaalde aspecten. Alleen voor PR's moet elk aspect kloppen. Ja. Elk klein dingetje in je leven moet kloppen. En dat is zowel in het zwemmen als je leven erbuiten. En dat moet allemaal goed vallen. En dat viel het in Tokio. En dat wordt nu de kunst om het in Parijs ook weer te doen. Daar ben ik mee bezig. En wat je dus zag is, nou, bijvoorbeeld op afgelopen WK, dat op sommige aspecten ging ik heel goed. Maar andere aspecten klopten nog niet. En daardoor viel het uiteindelijk net niet goed. En ik ben nu echt alles aan het bijschakelen. Kun je dat nog eens iets concreter voor ons maken? Wat waren dan zeg maar net de details die niet klopten en die wel klopten? Nou kijk, uiteindelijk het is fysiek. Fit zijn is een ding. Maar het is ook een spelletje van vertrouwen hebben in je lichaam. Het is ook een als jij denkt ik kan dit, dan ben je sterker dan als je denkt ik kan het niet. Nee. Als jij helemaal uitgeput wordt in de training, dan is het heel lastig om daaruit te stappen en je ding te doen. Ja. En nu gaan we eigenlijk een hele leuke periode in. We gaan heel veel wedstrijden doen de komende weken. Waardoor je eigenlijk ja, dat vertrouwen laat groeien. Ook in de trainingen, het afgelopen trainingskamp. Ik heb niet meer zo diep hoeven gaan als ik in januari deed. Ik ben gewoon sterk, ik ben fitter. Ik voel me echt goed. Ik heb trainingsdagen gehad waar het echt hele zware trainingen waren. En waar ik eigenlijk de dag erna eruit kwam. Ik dacht, nou, zit helemaal goed. Ja, goed zit het wel, inderdaad. Bij Arno Kamminga. We zien hoe het afloopt in Parijs bij de Olympische Spelen. Zo meteen, ik weet niet of u kinderen heeft die wel eens gamen. Gaat u dan eerst zelf die game proberen om te kijken of die wel geschikt is voor de kinderen? Zo ja, dan hoeft dat binnenkort niet meer, want er komt een zogeheten gamewijzer. En wat dat is, dat hoort u zo meteen. Do you remember? To break your heart, so sorry, I never meant to break. 1985, Marillion en Kaylee. Dan nog even over het handbal. Want de handbalsters van VOC Amsterdam en Venlo die gaan zondag strijden om de landstitel. Want dan is de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs. Bij titelverdediger VOC is Tess van Buren dit seizoen een van de dragende speelsters. De 28-jarige middenopbouwspeelster kan niet wachten tot de ontknoping. Eindelijk, we hebben hier zo lang naar uitgekeken. We zijn allemaal zo gedreven en zo enthousiast om eindelijk deze wedstrijd te spelen. Dus ik verwacht heel veel sfeer, heel veel vechtlust. Ja, gewoon volle bak. Jullie hebben eerder dit seizoen al tegen elkaar gespeeld. Supercup en beker. Heb je het idee dat jullie nu beter zijn dan aan het begin van het seizoen? Ja, veel beter. De Supercup was eigenlijk een drama voor ons. We zijn nu veel beter op elkaar ingestemd. En ja, het voelt goed. We zitten er lekker in. Ik heb er ook wel gewoon vertrouwen in. En dat voelt de hele groep. Hoeveel zin heb je erin? Ja, we zeggen al vanaf dag 1 in de voorbereiding. Het draait om de finale. Het draait om de finale. En nu is het eindelijk zover. Dus ja, ik kan niet wachten. Probeer eens een sterkte-zwakte analyse te maken van jullie team en van Venlo. Ik denk dat wij een bredere selectie hebben. Zij zijn ook heel getalenteerd, maar het draait maar eigenlijk om een paar echte speelsters, denk ik. Dus wij kunnen meer doorwisselen. Ik heb er volste vertrouwen in eigenlijk dat wij dat we goed gaan spelen, dat we er klaar voor zijn. Dat jullie de titel prolongeren. Daar gaan we wel voor, ja. Jij zit hier een tijdje nu in Amsterdam. Je bent er ook een tijd uit geweest. Waarom? Ja, ik heb in het buitenland gehandbald. En op topsportniveau, ja, gewoon professioneel. Daar een beetje mezelf verloren wel. Ik wist niet meer wie ik was. Ik wist niet meer... Nou, ik had er geen plezier meer in, laat ik het zo zeggen. Teruggekomen en toen ben ik moeder geworden. En ja, ik dacht eigenlijk, ik geniet even van het andere leven. Maar het kriebelde toch nog wel. Dus ik ben er weer. Ben je, omdat je moeder bent geworden, de dingen anders gaan bekijken? Relativeer je meer? Ja, totaal. Handbal is maar een bijzaak. Ik ben gewoon aan het genieten van de sport. Maar er zijn belangrijkere dingen waar ik nog erger van geniet. Maar het handbal is daardoor veel relaxter geworden, zeker. Heb je wel het idee dat je nu weer dezelfde Tess bent als, laat maar zeggen, in je beste jaren? Nou, eigenlijk ook wel meer ervaren en veel rustiger. En dat ik er veel meer van kan genieten. Ik heb nu veel meer in het veld van, oké, geef mij maar die bal. En vroeger dacht ik meer van, ik paas hem door. En nu, ja, ik heb gewoon zin om te handballen en ik geniet van de sport. En dat zit er niet alleen in het feit dat je nu ouder bent, maar vooral in het feit dat je moeder bent geworden. Ja, de druk is eraf, denk ik. Ik heb geen druk meer voor mezelf om hier het allerhoogste te halen. Ik ben gewoon lekker aan het genieten. Dat zei Tess van Buren tegen Leon Haan in de eerste wedstrijd van de play-offs tussen VOC en Venlo is dus zondag in Amsterdam. Het tweede en eventueel derde duel zijn dan de zondagen daarop. Goed, ja, ik zei het net al over dat gamen voor kinderen. Stel, je kind zit te gamen, je hebt geen idee wat voor game het eigenlijk is. En of er geweld in zit of wat dan ook. Wat die kost en hoe lang zo'n game eigenlijk duurt. Nou, dat kun je vandaag zien bij de Gamewijzer. We gaan erover praten met Tiffany van Stormbroek, directeur van het NICAM, het Nederlands Instituut voor de Klassificatie van Audiovisuele Media. Zo zeg. Ja. Mevrouw Stormbroek, goedenavond. Hallo, als we op de verjaardag vragen wat doe je voor werk, dan zegt u van, ik ben directeur van het Nederlands Instituut voor Klassificatie van Audiovisuele Media. Nou, meestal zeg ik kijkwijzer. Oh, ja, en vanaf vandaag ook gamewijzer. Ja, handig. Wat ik net zei, hè, is dat een beetje een adequate beschrijving van die gamewijzer, wat die kost, of er geweld in zit, enzovoort, enzovoort. Met name de prijs staat er denk ik niet op. Want heel veel spellen zijn tegenwoordig gratis. En daar informeren we ouders eigenlijk over. Want ja, het lijkt wel gratis, maar meestal is dat dan niet het geval. Want dan wordt er iets voor teruggevraagd. Maar wat kun je dan allemaal wel vinden? Wat er wel te vinden is? Heel belangrijk. Het is een praktische website die ouders en opvoeders informatie geeft en tips hoe ze om kunnen gaan met games en hun gamende kinderen. Dus de Gamewijzer geeft eigenlijk hele gedetailleerde informatie over games die op dit moment populair zijn bij kinderen. Ja. Dus we geven info over de inhoud en het doel van de game. Het leeftijdsadvies is heel belangrijk, dus ook een toelichting waarom. Ja. Tips om het maken van schermtijd. Of je geld kunt uitgeven in een Fortnite game. Fortnite hebben we even naar gekeken. Dan zien we hoe lang zo'n potje duurt. Bijvoorbeeld. Ja, hangt er natuurlijk wel vanaf hoe snel je speelt. Maar waarom is het van belang? Wat, heeft dat puur met die schermtijd te maken? Nou, ouders willen wel graag weten wat er voorkomt in Fortnite. En Fortnite is een platform met honderden games. Waaronder bijvoorbeeld Fortnite Battle Royale. En de meeste games zijn ook door andere spelers gemaakt. Dus het aanbod is enorm. En die games die bevatten geweld. Maar je kunt ook bijvoorbeeld geld uitgeven. En je kunt chatten, dus je kunt in contact komen met andere mensen. Nou, dat weten veel ouders niet en daar helpen we ze graag mee. Zeker omdat games veel veranderen gedurende de tijd dat ze online staan. Ja. En ik vind dan, als ik even verder zoek bij Fortnite in jullie gamewijzer, dan vind ik een advies hoe je per game in Fortnite dan een leeftijdsgrens kunt instellen. En wat kun je dan als ouder vervolgens met die informatie? Nou, dat ligt aan ook de leeftijd van je kind en hoe je kind zeg maar zelf omgaat met games. En daarom hebben we ook die adviezen opgenomen dat je die parental control kan instellen. Dus een toezicht daarop. En die informatie die staat eigenlijk allemaal bij elkaar op deze website. Zodat de ouders in één oogopslag alles kunnen vinden wat ze willen op die website. Ja. Waar ze naar op zoek zijn en ook waar ze niet naar op zoek zijn. Ja, want zit er ook dan een soort gat tussen de belevingswereld van kinderen en ouders die eigenlijk helemaal niet zo'n idee hebben wat voor spellen er precies gespeeld wordt of worden door hun kinderen? Nou, wat ik wel denk is dat er ontzettend veel op ouders en opvoeders afkomt. Hè, als je kijkt naar media. De wereld waarin ouders van nu hun kinderen grootbrengen verschilt echt wezenlijk van de wereld waarin ouders zelf zijn opgegroeid. Ja. En dat betekent dat je je goed moet verdiepen in die online leefwereld van je kinderen. Maar games worden dus ook geactualiseerd en bijgewerkt. En ja, dat is ontzettend veel om bij te houden. Eigenlijk onmogelijk. Ja. En daar willen we ze graag bij ondersteunen met goede voorlichting. Want stel, je leest die voorlichting niet en een kind gaat helemaal zijn gang op op gameplatforms. Wat voor risico's zitten daar dan aan? Nou, wat we weten uit onderzoek is dat kinderen in aanraking kunnen komen dus met andere mensen. En dat, ja, ja, met dat vriendjes die uit mensen de hoeven niet per se. Ja, dat zou leuk zijn als het alleen maar vriendjes uit de klas zijn. Maar die mensen hoeven niet altijd de beste intenties te hebben. Mm. Helaas, dat komt voor. Dat is een van de risico's. En dan heb je het echt over het contact, wat ook extra informatie biedt op onze website. Maar ook het uitgeven van geld is een risico wat we veel horen. Dat ouders eigenlijk niet van tevoren weten dat dat mogelijk is. Mm-hmm. En dat ze dan erachter komen dat hun kind ontzettend veel geld heeft uitgegeven. Maar ook in het game zelf, hè? Dus dat er gewoon schadelijke beelden voorkomen. Heel gewelddadige beelden of andere zaken. Maar is het bijvoorbeeld ook slim om kinderen weg te houden bij schietspelletjes? Nou, het ligt heel erg aan de ontwikkeling en de leeftijd van het kind. Het kan ook heel vermakelijk zijn. Hè? Dat is hopelijk ook op onze website te vinden. Dat games vooral ook heel erg leuk zijn. Maar het leeftijdsadvies geeft bijvoorbeeld aan tot welke leeftijd we het adviseren. Dus je hebt bijvoorbeeld games die hebben een PEGI 7. En dat 7 jaar, dat geeft dus aan dat de game mogelijk schadelijk is voor kinderen tot 7 jaar. Ja. Maar dat ligt aan het geweld. Maar er is ook een 12 jaar klassificatie. Maar kijk, er zijn diverse games die kan je dan gratis downloaden, kan je gratis spelen. En dan zijn er in-app aankopen, zoals het dan zo mooi heet. Dan word je verleid om personages of kaartjes of wat dan ook te kopen. Deze week nog Fortnite, een hoge boete. Wat is nou de adviesleeftijd tot slot van Fortnite voor kinderen? Wat zie ik dan in de gamewijzer? Nou, in de gamewijzer zie je dat het dus, wat ik net vertelde, dat er zoveel verschillende games gemaakt worden door de makers en door gebruikers in Fortnite. Dat je dat eigenlijk niet op voorhand kunt zeggen. Oh. Dus dat is ook heel belangrijk voor ouders om te weten dat dat kan. Oké. Ja. Alleen al deze informatie is interessant. Ja, zeker. Goed, gamewijzer.nl, gok ik? Zeker, gamewijzer.nl voor alle informatie, alles bij elkaar. In één keer goed gegokt. Dank u vriendelijk. Directeur van het NICAM, Tiffany van Stormbroek. Goedenavond. Einde van deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Dat betekent dat het bijna 11 uur is. En dat u zometeen met het oog op morgen hoort. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Lucella Carrasso. Tot morgen. Hij wordt 80. Ik doe de lichten uit. En de kamer wordt nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. Boudewijn de Groot is onze gast.